1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De militaire machthebbers in Niger willen een overgangsperiode van maximaal 3 jaar naar een burgerregering. Dat heeft de leider van de coup van 3 weken geleden gezegd in een tv-toespraak. Hij stelt ook een nationale dialoog voor, waarbij volgens hem alle inwoners worden betrokken. Die gesprekken zouden moeten leiden tot een nieuwe grondwet. Afgelopen dag was een delegatie van de West-Afrikaanse landenorganisatie ECOWAS in Niger. Die dreigt met militair ingrijpen in het land als de democratie niet wordt hersteld. Op Tenerife worden steeds meer mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden op het Spaanse eiland. Inmiddels hebben 26.000 mensen hun huis moeten verlaten. De branden woeden in een bergachtig gebied ten zuidwesten van de hoofdstad Santa Cruz, vrij ver van de grote toeristencentra. Het vuur grijpt snel om zich heen door de droogte en de harde wind. Ruim 260 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ze krijgen hulp van 19 blusvliegtuigen en er is versteking onderweg vanaf het Spaanse vasteland. Door 2 valpartijen hebben Nederlandse atleten op de WK Atletiek in Boedapest medailles misgelopen. Eerst overkwam het Sifan Hassan in de finale van de 10.000 meter. Bij de strijd om het goud struikelden ze 30 meter voor de finish. Even later gebeurde hetzelfde bij Femke Bol, de laatste loper van de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter. Ook zij verspeelde daarmee de wereldtitel. Oud-Ajaxiet Hakim Ziyech gaat spelen voor Galatasaray in Turkije. De 30-jarige Marokkaans international wordt gehuurd van Chelsea. Ziyech had daar nog een contract, maar voor komend seizoen had hij geen rugnummer gekregen. Galatasaray heeft ook de optie om Ziyech later te kopen. Het weer blijft vannacht droog bij minima rond 15 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Blijft droog en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 20 augustus. Mijn naam is Rosa Wierda en ik neem jou vannacht mee op wereldreis. En we gaan het hebben in het eerste uur over seriemoordenaars. Want op Podimo is de gloednieuwe podcast De Vrienden van Joran verschenen. Een bijzonder verhaal over de handlangers van Joran van der Sloot. Een van de beruchtste moordenaars uit Nederland. Maar wat zijn de bekendste moordenaars vanuit de Verenigde Staten en Canada? Dat hoor je allemaal zo. En bij mij te gast is Wilma Vervoort, mijn correspondent uit Zuid-Afrika. Afrika. En met haar ga ik uitgebreid in gesprek over hoe je als Nederlander in een land beweegt waar het eigenlijk niet altijd even goed gaat. Hoe kom je op voor dat land en hoe ga je daarmee met al die teleurstellingen? Hoe ga je daarmee om? Daarover ga ik zo meteen in gesprek. En ik ben ook heel erg benieuwd naar jou, want waar in de wereld ben je op dit moment aan het luisteren? Is dat lekker op de bank in Uden? Luister je misschien wel vanuit de Dominicaanse Republiek of vanuit een zwembad in Curaçao? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app en misschien hoor je jezelf zo meteen terug. De wereld van BNNVARA. Maar nu eerst stel ik je voor aan de correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Canada, want daar woont Bas Bruse. Bas, een hele goede middag. Ja, goedenacht, Rosa. Er is veel aan de hand op dit moment in Canada, want op dit moment wordt Yellowknife geëvacueerd. Wat is daar aan de hand? Ja, ik had gepland om het wat, om uiteindelijk met wat leuks uit Canada over je te hebben. Maar het begint heel erg alarmerend te worden. We hebben al maandenlang grote bosbranden. Die zijn in de recente week aangewakkerd. En die beginnen nu ook de grotere steden te bereiken. Zoals Yellowknife. Yellowknife is de hoofdstad van de Northwest Territories. Zeg maar een provincie, een hele grote provincie. Uiterst noordelijk. Maar 40.000 inwoners. 20.000 inwoners wonen in Yellowknife. Maar ik moet zeggen, woonden. Want er zijn op dit moment 19.000 geëvacueerd. En alleen essentiële dienstverleners, zoals medisch personeel, brandweer en een aantal oliedomme weigeraars die niet weg willen, die zitten daar nog. En die zijn geëvacueerd met kleine vliegtuigen. Yellowknife heeft maar een klein vliegveld, dus er kunnen niet veel grote vliegtuigen landen. En daarnaast heel veel over de weg. dan moet je je voorstellen, Northwest Territories is ongeveer 30 keer zo groot als Nederland. En het is vooral bos, bos, bos, bos, bos, verder niks. Dus de dichtstbijzijnde stad vanuit Yellowknife is Edmonton. En dat ligt over de weg 1200 kilometer weg. Wow. En normaal kost je dat zo'n 14 uur per auto. En nu is de reis zo'n 24 uur. Dus in Edmonton beginnen nu langzamerhand de evacuees uit Yellowknife te arriveren. Daar zitten de hotels inmiddels vol. Dus ze worden ook doorgestuurd naar Calgary, de grote stad in Alberta, waar, ten zuiden daarvan. En zelfs hier worden nu oproepen geplaatst waar ik woon, hè, in het westen van de provincie, om mensen op te vangen. Dus een hele grote ingrijpende evacuatie. Het vuur is op dit moment zo'n 15 kilometer van de stad. Maar er wordt, die evacuaties zijn er niet voor niets, want de weersverwachting is dat er grote sterke winden vanuit het westen komen. Dus dat vuur kan overspringen op de stad. En toen dachten we van, nou, dan hebben we dat gehad. Maar sinds gisteren ook een grote evacuatie in Kelowna. Northwest Territories, dat ligt helemaal ten noorden van Canada. Kelowna in British Columbia, mijn provincie, ligt helemaal zuidelijk. Daar zijn ook nu ongeveer al zo'n 30.000 mensen geëvacueerd. En Kelowna is opgesplitst in een westelijk deel en een oostelijk deel. En omringd, en daartussen zit een groot meer. West-Kelowna zijn nu een groot aantal huizen afgebrand. En Kelowna zelf, het noordelijk deel, dat is het laatste nieuws van een paar uur geleden, staat ook in brand. Een deel van het noordelijke stadscentrum, dus het gaat heel slecht. En ik zag een heel triest bericht op Facebook van een vriendin van mij, of een goede kennis met wie ik contact hou. Wiens huis in West-Kelowna gisteravond is afgebrand. Die heeft haar eigen huis, waar ze jarenlang gelukkig heeft gewoon zien afbranden. En zo zijn er natuurlijk heel veel Canadezen. Dus het is verschrikkelijk. Ja, het is ongelooflijk naar om dit zo te horen. Want het lijkt alsof het is erger dan ooit nu natuurlijk. Is er enig zicht op hoe ze die branden onder controle gaan krijgen? Want we hebben het hier een paar weken geleden ook al over gehad. Het wordt alleen maar erger. Wat zijn nu de, want ja, dorpen kunnen niet voor altijd geëvacueerd kunnen blijven natuurlijk. Nee, en er wordt nu zoveel geëvacueerd dat ook daar is een soort noodtoestand bij de hulpverlening. Een echte oplossing is er niet, want dit is klimaatverandering. Ja. Grotere periodes van droogte. Vrijwel geen regen. Een groot discussiepunt is nu, want we hebben geen nationaal brandweerkorps. We hebben allerlei regionale clubjes. En dat gaat waarschijnlijk veranderen. En het is ook heel duidelijk, we moeten denken aan een andere manier van bouwen. Dit is allemaal lange termijn. Ja, nog steeds op korte termijn geen oplossing. En ja, helaas, het is allemaal weer opgewakkerd, het vuur. Hè. Het is groter geworden. Dus zelfs in de laatste maand van het vuurseizoen breekt aan. En dat is september. Dat zou het minder moeten worden. Maar ja, het breidt zich nog steeds uit. En dat is heel beangstigend. Dat is ontzettend beangstigend. Ik hoop dat je ons op de hoogte houdt de komende periode. Ik hoop het volgende keer ook weer over een iets luchtiger onderwerp te hebben. We zouden het eigenlijk over Taylor Swift hebben. Ja. Maar dat kunnen we misschien dan doorschuiven naar een volgende keer. Doen we. Oké, dankjewel Bas Bruse vanuit Canada en ik spreek je zo meteen. En dan vlieg ik door naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag ook voor jou. Ja, goeienacht Rosa. Wij gaan het ook niet per se over iets heel vrolijks hebben, namelijk over Donald Trump. We proberen het eigenlijk altijd een beetje te vermijden, maar soms moeten we het er toch over hebben. Wat is er wederom nu met Donald Trump aan de hand? Je zal het vast in het nieuws ook wel gehoord hebben in Nederland. Hij is voor de vierde keer aangeklaagd in verband met de verkiezingen. Dit keer is het in Georgia. Hebben ze hem aangeklaagd voor het proberen de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden. Of aan te passen, zeg maar, in zijn voordeel. Samen met 18 van zijn vrienden trouwens. Hij is hier niet alleen in. In de federale is hij met 6 andere mensen wordt hij aangeklaagd. En bij de documenten met 3. De documentenzaak, maar hier zo met 18 anderen. En daar zitten dan een aantal advocaten bij. De mensen die allemaal met de plannen opkwamen. Hoe het allemaal uit te voeren. En hoe ze valse kiesmannen naar het congres zouden kunnen sturen. En al dat soort gein. Dus ja, dit is toch wel een redelijk grote zaak weer. Absoluut. Hoe reageert Trump hierop op deze aanklacht? Even nadenken hoor, want wat zei hij nou precies? Hij begon in eerste instantie van, nou, als ze me nog een keer aanklagen, dan heb ik de nominatie, zeg maar, binnen. Hij kwam daarna, toen die echte aanklacht kwam, zei hij van, nou, maandag om 11 uur 's ochtends ga ik een persconferentie geven. En dan ga ik een rapport, een 100 pagina rapport presenteren. Waarin gelezen kan worden dat de verkiezingen gestolen zijn door de andere kant. En niet door mij. En daar word ik door vrijgesproken. En alle aanklachten zullen dan wegvallen. Ja, nou ja, goed. Zijn advocaten hebben hem waarschijnlijk geadviseerd om dat maar niet te doen. Nee. Dus gisteren heeft hij de persconferentie weer afgezegd. En dat vind ik nou jammer, want ik had echt een heleboel popcorn besteld. Het is ongelooflijk. Wat is het toch een karikatuur, deze man. Maar ik kan me zo voorstellen, dit kan niet heel veel positiefs doen voor zijn verkiezingsambities. Maar aan de ene kant wel. Ik denk dat heel veel mensen hier ook natuurlijk toch wel erg van houden op deze jeu eromheen. Maar voor heel veel Republikeinen lijkt me dit ook weer te extreem. Langzaam maar zeker wel. Het is nog een beetje stil, maar je hoort hier en daar wel dat mensen zoiets hebben van, ja, weet je, met zoveel aanklachten gaat het moeilijk worden om onafhankelijke stemmers over te halen naar de Republikeinse kant. En op basis daarvan zou hij dus gewoon geen goede kandidaat zijn. Hij zelf is ervan overtuigd dat hij alles gaat winnen. Hij gaat ook niet meedoen aan het debat de komende week. Want, zegt hij, waarom zou ik gaan debatteren met mensen die toch niet gaan winnen van mij? Ik ben toch de winnaar, je weet wat je van mij krijgt. En klaar, ik hoef helemaal niet met die mensen in debat. Ze kunnen met elkaar uitvechten wie mijn vicepresident gaat worden. Dat zei hij letterlijk. Ja, ik weet het ook niet. Maar we hopen dat hij het niet wordt, of in ieder geval dat hij zich terugtrekt. Of ja, er moeten meer Republikeinen komen die echt gaan opstaan en gaan zeggen van, ja, dit kan niet. Weet je wel, deze man moet gewoon verbannen worden van onze partij. Precies. Nou, we hopen dan maar op hoogmoed komt voor de val dat die uitspraak een beetje uitkomt. Ja. Dan wil ik tot slot nog hebben over het nieuws over de vrouw die is veroordeeld. Omdat zij een tijd geleden Trump probeerde te vergiftigen. Wat voor straf hebben zij gekregen? Een Canadese vrouw, als ik het goed heb, die had een poederbrief gestuurd met ricine erin naar Donald Trump. Wat natuurlijk ook niet netjes is. En deze vrouw die heeft 20 jaar gevangenisstraf gekregen. En dat is terecht. Ik bedoel, presidenten krijgen wel vaker dit soort brieven. Ook Obama had er een aantal gehad. Maar ja, dat doe je niet. Ik bedoel, dan ga je jezelf verlagen tot zijn niveau. Dus laten we dat niet doen. 20 jaar is meer dan genoeg. Kijk, oké, heel goed. Dankjewel Raymond Kranenburg voor dit updateje over Donald Trump. We gaan het zo meteen heel erg anders over hebben. Dus dankjewel en ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo. Tot zo. En dan vlieg ik door niet naar Zuid-Afrika, maar naar de studio hier in Hilversum. Want bij mij te gast is Wilma Vervoort. Wilma, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Leuk hoe is het om hier te zijn. Ja, hoe is geweldig. Het? Echt heel leuk. En om jou te zien ook. Ja, leuk dat je er eindelijk een keer bent. Zeker. Ik vind het heel leuk dat je hier bent in de studio. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over dat leven in Zuid-Afrika. Mm-hmm. En hoe dat ook in vergelijking hier nu is. Want hoe voelt het dan zo om in Nederland te zijn? Mis je het dan heel erg? Ik zit altijd een beetje in een spagaat. Want als ik in Nederland ben, ben ik weer bij mijn familie en bij mijn zoon natuurlijk. Mm. Maar de absolute rust als ik in Zuid-Afrika over de Indische Oceaan uitkijk, ja, dat mis ik hier wel een beetje. Ja, dat is wel anders als je in Drenthe zit. Dat kun je wel zeggen, ja. Geen oceaan te herkennen daar in ieder geval. Maar voor de opener heb je ook een ander nieuwtje mee uit Zuid-Afrika. En dat gaat om oud-president Zuma. Wat is daarmee aan de hand? Ja, wat is er niet mee aan de hand, zou je zeggen? Ja, dat kun je wel zeggen. Als je het dan hebt over een karikatuur. Die man heeft 9 jaar lang de presidentsstoel beklommen in Zuid-Afrika en heeft zich in die tijd enorm verrijkt. Dat is echt verschrikkelijk. Zelfs zo erg dat hij toen is afgezet en ze zijn hem toen gaan vervolgen. Hij heeft jarenlang eigenlijk voor elkaar gekregen om steeds niet in de rechtszaal te verschijnen. Was ook niemand die daar iets aan kon doen. En in 2021 is toen op een gegeven moment het Hooggerechtshof zo boos geworden dat ze hebben gezegd, oké, er is nu sprake van minachting van het hof. Dat was eigenlijk iets waar zijn advocaten geen rekening mee hadden gehouden. Dus in één keer draaide zomaar de bak in. Hij werd opgepakt en hup. Nou, toen braken de rellen los. 2021 dus, die zijn weergaan niet kende. Honderden doden bijgevallen. En uiteindelijk heeft hij maar 2 maanden vastgezeten. En toen hebben ze hem weer uit de gevangenis gekregen met de boodschap dat hij ziek was. Oké, ja. Nou, er is een hele discussie ontstaan. Wel eens niet, het verhaal, is hij nou zo ziek dat hij voor een speciaal beroep in aanmerking komt of niet? 2 jaar later, 2023, is er toch besloten, hij moet terug de gevangenis in. Mm-hmm. Hij moest zich melden. Hij is teruggekomen uit Rusland, waar hij een of andere experimentele behandeling onderging. En hij draaide de bak in. Na een uur werd hij alweer ontslagen. En waarom? Omdat de huidige president, Ramaphosa, heeft gezegd, ja, we hebben een nieuwe regeling, want de gevangenissen zitten overvol. En dat is gevaarlijk voor al de inmates. Dus we gaan mensen ontslaan om te zorgen dat het veilig blijft in de gevangenis. Oh. Nou, dat zou gaan om 9400 mensen. Maar er is er maar één die eruit mocht. En dat is Suma. Oh, het ging maar om één iemand. Nou, we zitten te wachten tot die andere 9.399 worden ontslagen. Uitkomen, ja. De vraag is of dat gaat gebeuren, want er wordt nu gezegd, ja, Ramaphosa heeft gewoon eigenlijk geprobeerd met een truc om Suma uit de gevangenis te krijgen. Dus nu begint het spel weer opnieuw. Handje klap. Want de oppositie gaat proberen om weer tegen Ramaphosa een beroep in te dienen en te zeggen, nee, hij moet toch terug de bak in. Dus het is een soort, ja, never ending story. Wat voor gevolgen heeft dit nieuws gehad in het land? Nou ja, er is een enorme tweedeling. Want er zijn mensen die vinden dus echt dat Suma achter de tralies moet. Ja. Maar er zijn er zeker net zoveel. Dat zijn ook een beetje te vergelijken met de aanhangers van Trumps, weet je, mm-hmm. van Trump, die echte diehards. Ja. Die vinden gewoon dat Suma is president en die mag je eigenlijk niet aanpakken op die manier. Dus het is niet zo dat heel Zuid-Afrika vindt dat hij terug moet de gevangenis. Het is maar net waar, ja, of je een fan van hem bent of niet. Ja, jeetje, nou, we gaan het in de gaten houden of die andere gedetineerden ook nog vrijkomen. We horen het wel. Dankjewel, Wilma. Ontzettend leuk dat je er bent. En we gaan zo meteen uitgebreid hebben ook over het land Zuid-Afrika en wat er allemaal gebeurt. Hartstikke leuk. De eerste plaats. Ja, iedere week zet ik hier even een Nederlands sfeertje om een Nederlandstalig liedje te draaien. En ik wil deze week aandacht vragen voor Vrouwkje en Estien. Want zij stonden allebei op Lowlands. Vrouwkje nog, dat was nog heel onverwachts. Want Florence and the Machine, die kon niet komen optreden vanwege een ziekte. En daarom kreeg Vrouwkje de kans om de Alpha, dus de Mainstage, helemaal plat te spelen. En ook voor Estien was het een fantastisch optreden met een gigantisch publiek die er allemaal van genoten. 3 voor 12. Zij dat was een van de beste optredens die ze hadden gezien dat weekend. Het is natuurlijk nog een dag, Lowlands, maar ik wil je toch alvast nog even helpen met terugblikken op dit mooie weekend. En dat doe ik met de 2 nederpopheldinnen van deze tijd. Dat zijn Vrouwkje en Estien dus. En dit is hun gezamenlijke liedje Zonder Gezicht. Het was donker voor augustus. Je vertelde me je naam en ik vertelde je de mijne. Je zei, gelukkig zijn we samen. Je hart was net gebroken. Je deelde je geheimen. Ik dacht, als ik je aanraak, kan ik je vast wel lijmen. Ik weet vandaag nog hoe je heet. Ook vandaag nog wat je breekt. Wat je gaf en nog precies hoe je dat deed. Je gaf me je gewicht. Nam het aan. Slechts een stem zonder gezicht. Een hemel zonder sterren. Je handen op mijn schouders. Als ik aan je kan winnen, zou ik van je kunnen houden. En de hoop gaat vaak het laatste, maar ik ben op wat je dreef, wat je gaf en op precies hoe je dat deed. Je gaf me je gewicht, nam het daar met oog dicht. En nu ben ik slechts een stem zonder gezicht. En Estien met Zonder Gezicht. BNN Vara. BNN De Wereld. De Belpan. De Wereld van. De Wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. Ja, we gaan het hebben over seriemoordenaars. Want journalist Hilan Hoekstra heeft voor Podimo een podcast uitgebracht over de beruchte moordenaar Johan van der Sloot. Je kent zijn naam onwaarschijnlijk natuurlijk, want zijn naam is voor altijd verbonden met de vermissing van Natalie Holloway. In 2008 nam van der Sloot samen met zijn ouders plaats bij de talkshow Pauw en Witteman. En aan tafel zat ook... Ook aan tafel zat misdaadverslaggever Peter R. de Vries. En Peter laat weten hoe hij over Joran en zijn ouders denkt. Maar dan stel ik toch wel nuchter vast dat ze ook niets hebben gedaan om het onderzoek behulpzaam te zijn. Want Joran van der Sloot heeft de afgelopen weken dat hij op Aruba zat een toelichting kon geven op zijn doen en laten. Misschien een einde kon maken aan het mysterie. Misschien daar meer licht op kon werpen. Heeft hij wekenlang zijn kiezen volkomen op elkaar gehouden. Geen woord gezegd, geen vraag beantwoord. Dat vind ik niet helemaal rijmen bij de mooie bewering van... we hebben niets te verbergen. Dan denk ik, als je nou onschuldig bent en je hebt niks gedaan... waarom vertel je dan niet gewoon je verhaal? Waarom geef je geen antwoord op vragen van de politie? Het feit dat je je kaken op elkaar houdt... vind ik in die omstandigheden merkwaardig. Nu, jaar later, geeft hij nog steeds weinig prijs over de vermissing van Holloway... want hij zit momenteel in een gevangenis uit in Peru voor weer een andere moord. Maar welke seriemoordenaars zijn groot nieuws geweest in het buitenland? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit de Canada en de Verenigde Staten... En ik vlieg als eerste naar Canada, want daar woont Bas Bruse. Bas, goedemiddag wederom. Ja, goedendag. Als we kijken naar Canada, zo meteen gaan we het hebben met de Verenigde Staten. Daar weten we dat er ontzettend veel moorden worden gepleegd. En ook veel seriemoordenaars zijn eigenlijk. Hoe zit dat in Canada? In Canada duidelijk meer dan in Nederland, maar weer minder dan in de VS. Dus Canada zit er een beetje tussenin. Zo'n 2,5 keer meer moorden dan in Nederland. En de helft van het aantal moorden in de Verenigde Staten. Ja. Dus als Nederlander schrik je wel van het aantal moorden in Canada. Hè? Want daar kom ik vandaan en dat is nog altijd een groot verschil. Ja, daar kan ik me niet van voorstellen. Het is natuurlijk ook een land wat een stuk groter is met meer inwoners. Dus dan heb je natuurlijk wel weer een beetje iets meer in perspectief. Ja, het is ook de nabijheid bij de Verenigde Staten. En hier is zijn strenge wetten op wapenbezit. Maar de grens is zo poreus als wat. In de Verenigde Staten zijn er juist geen strenge wetten op wapenbezit. Dus die moorden worden hier nogal eens gepleegd met Amerikaanse wapens. Maar het zijn toch ook Canadezen die moorden plegen. Dus ik praat niks goed. Nee, dat is heel erg goed. We gaan er een paar uitlichten vannacht. En bijzonder, want we gaan het eigenlijk hebben over vrouwen. En eigenlijk hoor je niet heel vaak over vrouwelijke seriemoordenaars. Maar welke vrouwelijke seriemoordenaar is erg berucht in Canada? Nou, de allerbekendste en allerberuchtste is Carla Homolka. Zij heeft samen met haar man, Paul Bernardo... aan het einde van de jaren 90 een aantal kinderen verkracht, gemarteld... en vermoord. inclusief haar eigen zus. Paul Bernardo was de man die, ja, die de verkrachtingen deed. Carla Homolka heeft daarbij geholpen. Maar justitie kon alleen maar Paul Bernardo veroordelen door Carla als kroongetuige te gebruiken. Dus Carla heeft een deal aangeboden gekregen, die onmiddellijk door de pers is beschreven als de deal met de duivel. Mm. Zij is een aantal jaren terug naar 12 jaar gevangenisstraf onvoorwaardelijk vrijgekomen. En Bernardo die heeft een straf gekregen van 25 jaar. En die zit er nog steeds in. Maar dit is natuurlijk een vreselijke dame. En juist na haar vrijlating werd steeds meer bekend over haar actieve rol. Maar ze was al veroordeeld, onvoorwaardelijk. Dus ze kon niet de gevangenis terug. Maar ze wordt eigenlijk gezien als de slechtste Canadees ooit. Hoewel... Ja, je kan zeggen, Paul Bernardo, haar man, was eigenlijk vreselijker. Maar door het gedrag van Carla Homolka is zij een legendarische crimineel. Ze woont nu heel discreet in een klein dorpje in Quebec, de Franstalige provincie. Laat ze het nooit zien. Ze heeft jarenlang in het buitenland gewoond na haar vrijlating. Maar ja, ze is op vrije voeten en heeft de levens van... Een flink aantal kinderen ten einde gebracht. Dus een vreselijke vrouw, maar niet de allerslechtste moordenaar in Canada qua aantallen, maar wel de meest bekende. Ja, en ook verschrikkelijk dan met dat hoe het dan is gegaan met deze gevangenisstraf. Want zij woont nu dan in Quebec. Ze heeft dus in het buitenland gewoond, wat je zei. Maar hoe leeft zij nu haar leven? Want niemand wil nog met haar geassocieerd worden, lijkt me. Kan zij nog werken? Hoe zit dat in Canada als je dan als ex-gedetineerde weer in het leven komt? En zeker met zo'n verhaal achter je. Ja, zij houdt zich vreselijk koest. Ik weet eigenlijk niet hoe ze in leven blijft. Maar wat wel duidelijk is, is dat ze de volstrekte anonimiteit zoekt. Zoekt geen publiciteit. Ze is nooit in het nieuws. Nee. Maar iedereen spreekt nog steeds over haar. Eerder dit jaar hebben we nieuws gehad omdat haar man, ex-man moet ik zeggen, Paul Bernardo, naar een minder zwaar beveiligde gevangenis is overgebracht. Nou ja, daar heb je een van de meest vreselijke moordenaars van Canada die een beter regime krijgt in de gevangenis. Dus daarom kreeg zij ook weer wat publiciteit. Maar door de aard van de moorden, het feit dat het ging om minderjarige kinderen, inclusief haar eigen zus, is Carla Homolka is in vele Canadese ogen de allergemeenste, slechtste moordenares die nog in leven is. Ja, al verschrikkelijk. Dat is dus Carla. Dan gaan we nog het hebben over een andere vrouwelijke seriemoordenaar, namelijk Elizabeth Weltlaufer, als ik dat goed zeg. Wie is zij? Ja. Nou, zij was een verpleegkundige die werkte in verzorgingstehuizen voor bejaarden. Maar ze was zo verslaafd aan drugs en alcohol, dus ze werd keer op keer ontslagen. Het was wel opvallend dat in alle verpleeghuizen waar ze werkte wel heel veel bejaarden stierven. En nooit legde die iemand een verband. Maar ze kreeg een behandeling na al gestopt te zijn met werken in die verzorgingstehuizen tegen verslaving. En gaf tijdens de verslavingsbehandeling toe dat ze tenminste 8 van die bejaarden dodelijke injecties heeft toegebracht. En daarnaast tenminste 8 andere ook injecties heeft toegebracht. Maar die zijn nog in leven. Die konden nog worden gered. En ze is inmiddels tot psychiatrisch patiënt verklaard. Dus ze verblijft nu in een psychiatrische inrichting van een gevangenis. Maar je kan je voorstellen, het feit dat ze een vrouw is. Het feit dat ze kwetsbare mensen kwaad heeft gedaan. Ze wordt ook gezien als een van de grote duivels van Canada. Ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Denk je dat ze ooit nog uit deze psychiatrische instelling eruit komt? Nee, ze is veroordeeld tot levenslang, wat in Canada meestal 20 tot 25 jaar is. Maar door haar psychische aandoening, het lijkt me dat ze dat inderdaad heeft, daar kan ze niet meer ontslagen worden, tenzij ze is genezen van die psychische aandoening. Dus die blijft haar hele leven lang in een psychiatrische inrichting. Ja, precies. En dan moeten we het tot slot nog hebben over een seriemoordenaar die vorig jaar nog zijn slag sloeg, omdat heel even bruut te zeggen. Wat gebeurde daar? Ja, in Nova Scotia, normaal een hele rustige provincie in het oosten van Canada. Daar was een man, meneer Gabriel Wortman. En die had een obsessie met zich voordoen als politieagent. Hij had een politiewagen en hij had uniformen. En vorig jaar ging die op een massale moordpartij, waar we nog steeds niet weten waarom. Hij ging mensen doodschieten. En omdat hij eruit zag als een legitieme politieman en vrolijke praatjes hield met mensen voordat hij ze vermoordde op het platteland, bijna 13 uur gaan moorden voordat hij uiteindelijk werd staande gehouden. En hij kwam uiteindelijk via een vuurgevecht met de politie om het leven. Dus hij kan ook niet ondervraagd zijn. In totaal heeft hij 23 mensen vermoord. Dus een veel grotere massamoordenaar dan al die andere mensen die ik heb genoemd. Maar het onderzoek is nog gaande. En omdat hij om het leven is gekomen, gek genoeg, van de drie namen die ik noemde, is hij er nog steeds de minst bekende. Ja, terwijl hij zoveel mensen heeft vermoord eigenlijk. Ja, en bij de nabestaanden natuurlijk heel veel frustratie. Het politieonderzoek is ook nog niet afgerond. En de politie zelf, die hebben die man laten lopen. Ja, dus behoorlijk wat kwaad is er aangericht door deze man. En misschien zullen we het nooit weten waarom hij het heeft gedaan. Nee. Maar uiteraard de gedachte dat iemand zomaar een politieauto en politieuniformen kan verzamelen en op pad kan gaan. Ja, daar wordt nu een stokje voor gestoken. Dus dat doen ze dan wel. Okay. Maar uiteindelijk grote drama's en heel veel opschudding en nog steeds geen duidelijke oplossing van wat er nou is gebeurd. Verschrikkelijk. Want ontzettend triest ook. Een verschrikkelijk verhaal. Ja, absoluut. Ja, het zijn geen vrolijke nieuwtjes, maar om aan te geven, ja, helaas, Canada heeft ook hele veel slechteriken, of een aantal hele vreselijke slechteriken. En dit zijn een paar prominente recente voorbeelden. Ja, nou, dankjewel Bas Bruce vanuit Canada. Bedankt voor deze voorbeelden. We gaan er hopelijk niet weer al te veel over nadenken, want dat is nooit lekker met zo'n onderwerp. Maar toch heel erg bedankt en ik wens je nog een hele fijne avond en tot snel weer. Ja, dankjewel. Volgende keer gaan we het over wat leuks hebben. Ja, komt helemaal goed. Dankjewel. De wereld van Pien en Vara. Rosa Wierda. En dan vliegen we door naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag ook voor jou. Ja, goeie avond, Rosa. Ja, we hadden het net over met Canada, dat in de Verenigde Staten zijn er flink wat seriemoordenaars. Alle grote namen komen daar eigenlijk een beetje vandaan. Waarom denk je dat dat zo is? Ik denk niet dat het te maken heeft met de wapenwet. Want een hoop van deze seriemoordenaars die vinden hele andere manieren om mensen om te brengen dan met pistolen. Dat zijn toch meer de mass shootings die daar een probleem mee zijn. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat er toch ik denk dat een gedeelte van de vrijheid die Amerikanen hebben het makkelijker maken voor mensen waar het niet helemaal lekker zit in het brein om dat te kunnen ontwikkelen en om niet opgemerkt te worden. Dat, ja, vreemde mensen bestaan. En dat, weet je wel, op een of andere manier denk ik dat het makkelijker is om jezelf als seriemoordenaar in de VS te profileren dan in landen waar toch de controle en misschien de omgeving wat meer Ja, wat strakker is. Wat gecontroleerder is in ieder geval. Ja. In Nederland zou het minder makkelijk voorkomen. Want je hebt al heel snel dat er instanties zijn die ernaar gaan kijken. Weet je wel. Je hebt ook rare mensen in Nederland, maar niet zo heel erg uitgebreid. Het stopt sneller, heb ik het idee. Dus wordt, daar kan ik me iets bij voorstellen als je kijkt naar de Verenigde Staten. Hoeveel seriemoordenaars zijn er inmiddels opgepakt? Ik weet niet hoeveel er ongeveer opgepakt zijn. Maar er zijn ongeveer zo'n 1600 seriemoordenaars in de VS. Ongelooflijk. En 800 komen... Ja, 800 komen daar vanuit Californië. Dat is jouw staat. Dat is vrijheid, blijheid, toch? Hier in Californië. Ja. Best wel een hoop, als ik het zo. Ja, we gaan er ook een paar behandelen hier, om in precies te zijn. En dan beginnen we bij een van de bekendste, Ted Bundy. Misschien wel de meest geromantiseerde seriemoordenaar van de afgelopen 100 jaar. Wie was deze man? Ted Bundy was een, toch ook een beetje een vreemde jongen toen hij wat jonger was. Niet echt heel erg vreemd, we gaan het straks over eentje hebben die nog wat vreemder was. Maar zo'n jongen waar je je niet prettig bij voelt omheen. Dat je denkt, hij doet niks verkeerd, maar dat je toch denkt van, ik weet het niet. Jij hoeft mijn vriend niet te zijn. Ted is gaan studeren uiteindelijk in, Washington. En begon na zijn studies eigenlijk, hij een baantje kreeg op de universiteit. Begon hij daar studentes om te leggen. En die bewaarde hij dan ook op een of andere manier. Van sommigen, zoals heel veel seriemoordenaars doen, nam hij natuurlijk ook memento's mee. Maar hij liet ze ook achter op plekken waar hij ze nog een keer kon herbezoeken. Om te doen wat hij ermee deed. En totdat ze te veel vergaan waren. En dat stank te erg werd en hij er niks meer mee kon doen. Oh, mijn god. Dat vind ik wel heel erg. Verschrikkelijk. Nou, dat gebeurde dus in Washington. Washington State. En daar konden ze dus, vonden ze daar, ze weten niet precies wanneer die begonnen is. Er zijn verhalen dat het in 1969 al gebeurd is in New Jersey. Maar de streak begon echt in 1974. En eerst in Washington en Oregon. En uiteindelijk kreeg hij een baan in Utah. En toen is hij daar rustig verder gegaan. In Idaho, Utah en Colorado. Met toch weer studentes binnensluipen. Binnensluipen en dan vermoorden. Of soms mensen, als die ze tegenkwam, manipuleren in op een of andere manier met hem meegaan. Uiteindelijk liep dat dan ook niet goed af voor de meesten. Nee, hoe is hij uiteindelijk opgepakt? Want daar zit ook nog een heel verhaal achter. Ja, drie keer is hij opgepakt. Ja. Omdat hij twee keer wist hij te ontsnappen. Hij was eerst werd hij gearresteerd in 1975. Wow, oké. Of. Sorry. Eerst ging hij, werd hij in 1975 werd hij gearresteerd door de Utah Highway Patrol. Omdat hij te hard wegreed toen hij de patrolcar, de politieauto zag, zeg maar. En toen hebben ze zijn auto doorzocht en daar vonden ze dus zo'n skimask in. Ze vonden wat touwen, een breekijzer. Ja, toch dingen die niet helemaal bij elkaar. Denk je ook van, dit klopt niet eens. Het was zelfs een meat cleaver bij, dus dat is zo'n vleesmes. En hij zegt van, dat gebruik ik voor koken. Nou, uiteindelijk vertrouwden ze het niet en hebben ze hem dus toch gearresteerd. Daar is hij toen ontsnapt uit de bibliotheek. Want hij zei van, ik ga mezelf verdedigen. En dan moest hij dus naar de bibliotheek. Maar hij wist dat daar de ramen niet helemaal goed dicht gingen. Dus is hij gewoon uit een raam geklommen. Doei, toen was hij weg. Dat was heel makkelijk. Toen is hij een paar weken later, of 6 dagen later, is hij weer opgepakt. In Colorado dit keer. En toen is hij ontsnapt uit zijn cel door het plafond. Je kent wel die systeemplafonds. En daar had hij een gat in gevonden waar het licht zat. En daar is hij doorheen gekropen. Heel klein gat. En toen was hij dus ook weg. Toen is hij uiteindelijk, is hij zelfs helemaal naar Florida. Helemaal naar de andere kant van het land heeft hij weten te reizen. Met een vliegtuig. Dus daar werd ook niet gecheckt of wie hij wel was. Daar is hij nog 6 weken gebleven. En daar het idee was, hij zegt van, ik wilde eigenlijk gewoon een normale baan krijgen en stoppen met criminaliteit. En dan konden ze me, dan zoeken ze hier niet naar me en dan komt het wel goed. Maar in die 6 weken heeft hij 3 mensen vermoord en eentje ontvoerd van de universiteit. Ja, dus dat lukte niet echt zijn plan. En toen is hij daar weer gearresteerd en toen is hij niet meer ontsnapt. Nee, en toen heeft hij ook nog zichzelf verdedigd in de rechtszaak. Wat ik me nog kan herinneren van alle podcasts die ik heb geluisterd. Ja, precies. Ja, hij vond aan de ene kant, het was wel een hele intelligente man, maar ook een beetje te arrogant voor zijn kunnen. En hij vond dat hij zichzelf moest kunnen verdedigen. En dat kan hier in de VS ook. Hij traineerde de rechtszaken en het ging niet echt op de snelheid waarop het zou moeten. Uiteindelijk is hij wel veroordeeld tot de doodstraf. Ja, oké. We moeten Ted Bundy even achter ons laten vanwege de tijd, want we hebben nog 3 te gaan. Dan hebben we Ed Gein, als ik het goed uitspreek. Ja. Een seriemoordenaar uit de jaren 50. Ed Gein. Maar in vergelijking met Ted Bundy, hij begon niet met moorden, maar had nogal een hele andere lugubere hobby, om het zomaar te zeggen. Wie was deze man? Wat deed hij? Ed Lift woonde in Wisconsin en was heel erg met zijn moeder bezig. Was echt een mama's kindje. Zijn moeder was ook heel streng, wilde ook niet dat haar kinderen socialiseerden. Alle vrouwen behalve haar waren toys van de duivel, weet je wel, speeltjes van de duivel. En dus hij had een heel raar, was opgegroeid met een heel raar idee van hoe de samenleving in elkaar zit. Toen uiteindelijk zijn moeder is overleden, toen ging Ed graven opgraven, net begraven vrouwen. En probeerde die zijn moeder na te maken. Hij wilde een pak maken. Uiteindelijk moest hij ook nog wat andere dingen hebben. En dat bleek hij toch levende mensen voor nodig te hebben. En daar heeft hij dus 2 mensen heeft hij vermoord uiteindelijk. En toen de politie daar binnenkwam, ze vonden echt allerlei organen, huid in dingen gemaakt in een soort jas. Lampenkappen. Hij had allerlei schedels op sterk water. Ja, die man was echt niet helemaal wijs. En ik denk dat als je het beste kan, als mensen denken van hoe gek is deze meneer? Silence of the Lambs is bijvoorbeeld op hem gebaseerd. Ja, precies. Of dat is een goede vergelijking. Psycho. Psycho ook. Dan zie je de moederrelatie een beetje. Dus als je dat soort films kijkt, dat is een beetje wat Ed Gein dit. Oh, verschrikkelijk. Dan ga ik die laat ik snel even achter. Dan gaan we naar Joseph Joe D'Angelo. Ook wel gezien als de Golden State Killer. Een bizarre zaak die eigenlijk pas recentelijk is opgelost. Wie was hij? In de jaren 70 en 80 was hij actief. Daarvoor was hij politieagent, maar is ontslagen omdat hij, op basis van winkeldiefstal. En toen hij dus gepakt was, ging hij de baas van de politie ging hij bedreigen. Ja, dan ben je je baan kwijt. Ja. Toen uiteindelijk ging hij klusjes doen en zo, en reisde de hele tijd door Californië heen. En pleegde daar 13 moorden, 50 verkrachtingen en 120 inbraken in 20 jaar zo ongeveer. Uiteindelijk is hij in 2018 gepakt. Maar met behulp van websites waar je familiegeschiedenis kan onderzoeken. Het DNA-onderzoekverhaal. Mm-hmm. Dus dat is. Ze hadden DNA gevonden bij de verschillende moorden. En die hebben ze dus daarop geüpload. En uiteindelijk hebben ze mensen gerelateerd waren aan de moordenaar, hebben ze gevonden. En uiteindelijk is hij toen verdachte geworden. Hebben ze, een kop koffie of zo, of een tissue die hij ergens weggegooid had. Want de politie heeft hem de hele tijd achtervolgd. Die hebben ze gevonden. Daar zat DNA op. En toen was het duidelijk, was 100% match. En 77 jaar is hij nu. En hij is ondertussen al veroordeeld trouwens. Dus die komt ook nooit meer vrij. Nee, ik denk, ben bang dat hij komt overlijden in gevangenis. Ja. Hij leeft nog wel, maar nee, die komt er niet meer uit. Ik geloof dat iets van, levenslang heeft hij zonder parole. Dus dat is van klaar. De Golden State Killer zit dus nu eindelijk achter de tralies. En dan gaan we naar een zaak die echt pas net bezig is. We hadden het er vandaag over. Morgen komt er een TMZ special uit over deze man. Namelijk over Rex Hoiterman. Wie is hij? De Gilgo Long Island Beach Killer. Ja, precies. De Gilgo Beach murders zijn eigenlijk al sinds 1996 een issue. Er zijn allerlei stoffelijke overschotten gevonden op Gilgo Beach. En dat zit op Long Island in New York. En in 2010 hebben ze er opeens 4 tegelijk gevonden. En toen begonnen ze een beetje de verschillende moorden, de verschillende lichamen die ze gevonden hadden, over tijd aan elkaar te knopen. En Rex Hoiterman is 19 juli gearresteerd op basis van die vier die ze gevonden hebben in 2010. En hij wordt waarschijnlijk dus ook gelinkt aan die andere moorden. Het zijn veelal prostituees die hij uitgenodigd had en die dan nooit meer terugkwamen. Mm. En Rex was een doodgewone binnenhuisarchitect. Maar s'nachts deed hij het graag met prostituees. Een beetje dat verhaal. Echt een hele normale man. Getrouwd. Zijn kinderen wonen nog thuis. hij is uiteindelijk in 2022 echt helemaal naar voren gekomen als toch wel een verdachte. En dat was op basis van zijn auto. Een of andere groene truck. En die was bij meerdere moorden gelinkt. En nu blijkt dus ook, ik heb wat voorstukjes al gezien van die TMZ-documentaire-uitzending. En er zijn twee interviews die truck beschrijven. Eentje is zelfs naar de politie gegaan. Dat was een jongen die had een huisgenoot die prostituee was. En die belde hem op en zei van, hé, ik heb hier een klant en die wil niet weg. En het gaat niet helemaal goed. Je moet even snel thuiskomen. En toen is hij dus daar naar huis gegaan. En daar stond Rex Hoyerman dus in zijn huis met gewoon een lege blik in zijn ogen. Uiteindelijk wilde hij niet weggaan en heeft die jongen met huis uitgeschopt. Letterlijk. De politie gebeld. Een hele beschrijving gegeven. En ja, nooit meer wat mee gedaan. Er was een ander interview met een vrouw en die is niet naar de politie gegaan, want die was je mag geen sekswerker zijn als je op borgtocht vrij bent voor een andere aanklacht. Dus die is nooit naar de politie gegaan, maar die heeft een beetje hetzelfde verhaal dat hij zat te vertellen over van, ja, ben je een true crime fan en heb je gehoord van de Gilgo Beach murders? En hij zat echt een beetje te boosten zo van, ik weet daar zoveel van, niet van ik heb het gedaan, maar meer van, kijk eens hoeveel kennis ik over die moorden heb. En dat vond ze toch wel heel creepy. En toen ze wegging, werd hij ook heel boos. Maar ja, die ging dus niet naar de politie. Hij is trouwens ook gepakt op basis van DNA. Weer een pizzabox deze keer. En het interessante is ook nu dat hij in de gevangenis wilde zijn DNA niet afstaan. Hij gaat echt de gemeente aanklagen om te stoppen dat ze DNA van hem af kunnen nemen. Maar hij is toch nu al zo goed als veroordeeld dan, toch of niet? Dat heeft toch helemaal geen zin meer? Nou, je krijgt natuurlijk een juryverhaal, maar ze willen DNA hebben om het meer direct te maken. Ja. Want dit wordt meestal een beetje circumstantial gezien. Nou, ja. Hebben ze ook wel dingen, geloof ik, in zijn huis gevonden die hem linken aan die moorden. Er zijn haren gevonden van zijn vrouw bij de stoffelijke overschotten. Terwijl zijn vrouw helemaal out of state was. Die was niet eens thuis. Dus hij wordt wel gelinkt, maar het is allemaal circumstantial. En ja, met een goede advocaat kan hij nog wel vrijkomen zelfs. Goed, dat gaan we in de gaten houden. Ik ga ervan uit, Raymond, dat jij mij hier elke week alweer een beetje een update over zal geven. Dankjewel voor dit inkijkje in deze hele lugubere zaken allemaal. Maar het blijft toch ook wel interessant, hè, die true crime? Ja, nee, absoluut. Interessant. Ja, laten we het daarop houden. Ja, ik wil niet te enthousiast erover doen. Nee, ik snap het. Ja, meer mensen dood. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik wens je nog een hele fijne dag. Ja, dankjewel. En ik spreek je snel, Rosa. Tot snel. BNN Vara. BNN Vara. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. En dan vlieg ik door naar de studio, want hier bij mij aangeschoven is Wilma Vervoort, helemaal vanuit Zuid-Afrika. Wilma, goedenacht. Hi Rosa, hallo. Ja, we gaan het hebben over een onderwerp waar we het eigenlijk niet heel vaak over hebben. Want meestal als ik correspondenten spreek, dan is iedereen lovend over het land eigenlijk waar zij in wonen. Maar soms is het best moeilijk. En dan kan me dat ook zeker voorstellen, dat in een land als Zuid-Afrika, waar het zeker heel vaak ook niet goed gaat, hoe je dan over je eigen land praat en hoe dat dan gaat. Jij wilde dit heel graag zelf ook aankaarten. Waarom wilde je dat zo graag doen? Nou, het valt me op dat ik ben eigenlijk op Facebook lid van een aantal fora waar Nederlanders die in Zuid-Afrika zitten, of ze nou voor langere tijd zitten of permanent of korte periode, die zitten daar met elkaar te communiceren. En het is me al een paar keer opgevallen in de 5 jaar dat ik nu vaak in Zuid-Afrika zit, dat zodra er vanuit de Nederlandse media iets negatiefs over Zuid-Afrika naar voren wordt gebracht, dan springt iedereen meteen in de bres en dan zeggen ze van, ja, waarom zit die Nederlandse media zo te doen? En vertel nou eens leuke dingen. En het is hier hartstikke gezellig. En we zitten hier allemaal mooi. En de natuur. En ik denk bij mezelf, ja, ik zit ook heel mooi. Want wij zitten in een huis waar we dus 2 meter naar beneden struikelen. En ik zit op het strand van de Indische Oceaan. Ja. Niks mis mee. Maar 2 kilometer verderop zit het township. En daar is van alles mis. Ja. En wat mij bevreemdt eigenlijk is dat er zo'n soort van ontkenning kan zijn bij Nederlanders soms, als er maar iets wordt gezegd over Zuid-Afrika. Het lijkt alsof je daar niks over mag zeggen. En ik vraag me dan steeds af, ja, waarom is dat dan? En daarom kaartte ik dat onderwerp ook aan van de week bij jou. Want ja, ik merk dus ook bij mijn schoonfamilie, dat zijn dus Afrikaners, die worden ook heel ongemakkelijk als je over dingen begint die misschien niet zo heel positief zijn over het land. Ja, want hoe reageren ze daarom? Waarom denk je dat ze daar zo op reageren? Ik denk, kijk, voor de Nederlanders weet ik het niet zozeer. Bij de schoonfamilie is het met name toch nog een beetje de apartheid. Mm. Dat blijft maar opkomen. Terwijl ze steeds zeggen van ja, waarom begint iedereen over die apartheid? Dat was in 84 al afgelopen. En ik denk dan als een redelijke buitenstaander, ja, jullie beginnen zelf ook steeds over. Al is het alleen maar om uit te leggen waarom het sinds de apartheid nog veel slechter is gegaan met het land. Mm-hmm. Alsof ze eigenlijk willen zeggen, die apartheid was zo slecht nog niet. Oeh. Terwijl, nou, dat zeggen ze niet. Maar nee. Kijk, het is net als iemand zegt van ja, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Maar we hadden toen wel een goede infrastructuur. En dan denk ik, ja, maar een goede infrastructuur, waar heb je het over? Het was de apartheid, hè? Dat kun je toch helemaal niet met elkaar vergelijken. Maar toch komt dat steeds naar boven. En ik voel wel dat bij de Nederlanders, kijk, nu komt er wat meer tegengas, maar er is onlangs weer een artikel verschenen in het Financieel Dagblad. Mm. Daar werd eigenlijk gezegd, ik lees de titel even voor, in Zuid-Afrika tekenen zich langzaam maar zeker de contouren af van een boevenstaat. Nou, op Facebook ontplofte bijna ieder Nederlander die in Zuid-Afrika zit. En waarom moeten we daar nou weer over beginnen? Maar ik denk, ja, maar het is dus wel waar, hè, wat daar gebeurt. Het kan echt, daar gebeuren dingen, daar zakt je broek van af. Ja, want ik moet zeggen, elke keer als wij het hebben over Zuid-Afrika, ik ben een groot fan van Zuid-Afrika, ik heb er zelf ook een tijdje gewoond. Mm-hmm. Toen was er nog, dus ik heb ook een groot hart voor het land. Maar altijd het nieuws wat ik van jou hoor, al gaat het vooral over de politiek, dat is toch best wel heftig. Het is verschrikkelijk. Ja. Want kijk, als je nu weer kijkt wat er allemaal gebeurt met die president Ramaphosa. Ja, kijk, wat ik het ergste vind en waar je eigenlijk nooit een... Ik kan althans niemand vinden in Zuid-Afrika met wie ik daar echt een verhelderend gesprek over kan voeren. Dus eigenlijk in 84, die apartheid ging weg. Mm-hmm. ANC komt aan de macht. En vervolgens is eigenlijk de arme bevolking nog steeds net zo slecht af als destijds. En het lijkt wel, als je dat hardop zegt, dan wordt er meteen gezegd, ja, maar dat ligt aan het ANC, de politieke partij. Ja. Het is ook wel zo dat de ANC natuurlijk, staat bekend om de corruptie en om de presidenten die zich eigenlijk elke keer toch niet in kunnen houden en ook weer in hetzelfde valkuiltje struikelen. Maar tegelijkertijd is het wel iets waar je eigenlijk niet omheen kunt, tenzij je als een soort expertachtig type in een prachtige compound woont en eigenlijk totaal niet ziet wat er echt met die aan mensen, de hand is. Ja, precies. Ja, want als we kijken wat er allemaal op dit moment niet goed gaat, we zullen ook eindigen natuurlijk op een positieve noot. Leuk. Maar als we nu kijken bijvoorbeeld naar de verschillen tussen arm en rijk, hoe is dat gesteld nu in het land? Dat is gigantisch. Die kloof is echt gigantisch. Kijk, als je de problemen die er zijn vanwege de stroom, weet je wel, de stroom werkt daar allemaal niet zo goed. Nou, dat heeft een gigantische impact op de economie. Het kost het land, ik geloof, iets van 85 miljoen euro per dag. Per dag? Per dag. Okay. En juist die banen eigenlijk waar de armere mensen hun geld mee verdienden, ja, die lijden het meest onder die stroomuitval. Dus je ziet dat eigenlijk zij daar een veel grotere klap van krijgen dan de mensen die allemaal generatoren neer kunnen zetten of op dit moment al bezig zijn met zonnepanelen. Ja, dus die kloof wordt alleen maar groter. Ja, precies. En heb je ooit het idee dat er iets van verandering in komt op dit moment? Of staat het hele land eigenlijk helemaal stil? Nou, wat we nu volgend jaar verwachten in 2024 is dat voor het eerst ANC niet de meerderheid zal krijgen bij de verkiezingen. Mm-hmm. En afgelopen week hebben 7 oppositiepartijen zich 2 dagen met elkaar teruggetrokken en die hebben gezegd, ze noemen dat het Moonshot Pact. Okay. Zij gaan proberen om met 7 partijen allemaal water bij de wijn te doen, zodat zij als 1 grote club kunnen optreden. En zij hopen dan kiezers bij ANC weg te trekken. En zij stellen dat zij het dan beter gaan doen dan het ANC. Wat is jouw verwachting hiervan? Gaat dat echt lukken? ik vraag me af. Kijk, weet je wat het probleem is? En dat klinkt heel gemeen wat ik nu zeg, hè? Maar die voorzitter van die 7 partijen, dat is ook weer een witte man. Mm. En dan denk ik, als je ziet dat verreweg de allerkleinste minderheid in Zuid-Afrika zijn natuurlijk witte mensen. Ja. Die moeten dan dus niet aan de top van zo'n partij willen staan. En want ik denk, als ze dat blijven als ze daarin blijven volharden, krijgen zij die kiezers niet mee. Want er is er veel te veel achterdocht vanuit de mensen die anders op ANC zouden stemmen. Dat kan me iets bij voorstellen. En waarom het dus ook fout is gaan eigenlijk bij het ANC, is dat er heel veel mensen op hoge functies terechtkwamen die er niet voor waren opgeleid. Klopt. Maar dan moet ik kan me nu toch voorstellen dat dat ondertussen wel aan het veranderen is. Ook bij die oppositiepartijen. Dat er ook dan zwarte mensen uit Zuid-Afrika toch ook die functie dan goed kunnen bekleden. Ja, als ze allemaal de goede opleidingen zouden krijgen, wel natuurlijk. Maar het begint al op het moment dat jij in een township zit, is de kans dat jij een gerenommeerde opleiding kunt gaan volgen ongeveer nul. Want ja, je kan natuurlijk niet. Nou ja, natuurlijk, dat mag ik zo niet zeggen, maar de kans dat jij naar een universiteit gaat en daar een goede opleiding kunt gaan volgen, of op een, zeg maar, een hbo-niveau, die is natuurlijk niet zo groot, want dat kost veel te veel geld. Dat kunnen ze niet betalen. Nee. Hoe denk je nu dat de situatie in Zuid-Afrika verbeterd kan worden? Ik denk, mijn schoonmoeder zegt altijd, er moeten zeker 3 generaties overheen. Mm. En zij heeft een, zij is psycholoog, zij bekijkt dingen eigenlijk vanuit een ander invalshoek dan de gemiddelde burger. Maar zij zegt, er is in eerste instantie sprake van een situatie waarin de mensen hebben gezegd van het ANC, nu zijn wij aan de beurt. Ja. En ze zegt, en voordat je die grieven kwijt bent, van dat je altijd maar achtergesteld bent door de witte bevolking, ze zegt, dat duurt een aantal generaties. Dus zij denkt dat het nog wel langer duurt voordat er daadwerkelijk een land is waar eigenlijk geen kinderzinnen meer is tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Dus dat duurt nog wel een tijd. Maar dit is denk ik niet verwacht. We hadden een tijd geleden hadden wij het over de BRIC-landen. De landen die horen bij de BRIC. Toen was er eigenlijk een verwachting van Zuid-Afrika dat die economie ontzettend hard zou groeien. Maar dat is nooit gebeurd. Want hoe kan dat dan? Ja, eigenlijk omdat ze, kijk, je moet het je voorstellen, op het moment dat er zoveel geld in, want de corruptie is een levensgroot probleem. Dat zegt de president zelf ook. Mm-hmm. Heeft een speciale taskforce ingesteld. Maar ze krijgen het niet voor elkaar om die corruptie onder controle te krijgen. En dat betekent dat heel veel grote projecten die zijn aangekondigd gewoon niet doorgaan, omdat het geld ineens verdwijnt. Ja. En dat gebeurt op manieren die zijn af en toe zo raar dat je denkt, hoe kun je daarmee wegkomen? Maar dat is gewoon schering en inslag. Dus daarmee krijg je natuurlijk nooit de boel goed op gang. En met die, ja, kijk, op het moment dat je maar een paar uur stroom hebt per dag, kun je natuurlijk geen economie draaien. Nee, dat gaat natuurlijk niet. Toch blijven er ontzettend nog veel mensen naar Zuid-Afrika trekken. Waarom denk je dat toch veel expats daar nog heen gaan? Nou ja, kijk, op het moment dat je genoeg geld hebt om daar een mooi huis te kopen in een goede omgeving, ja, dan is het prachtig. Dat is het. Daar zul je mij ook niet over horen. Dat is natuurlijk geweldig als je daar in Kaapstad zit bij die wijnomgevingen, die wine farms. Ja, je kan die veel beter zitten, maar het land op zich ook. Het is meer dan natuur, zeg ik altijd. Er hangt een soort spirituele sfeer, waardoor je eigenlijk een ervaring krijgt, los van die mooie natuur, ja, die je grijpt als je daar eenmaal bent geweest. Ik denk dat het is. Ja, het is ook een prachtig land. Iedereen die er komt als toerist, die wordt eigenlijk op slag verliefd met het land. Dat is dus zeker ook de positieve noot waar we ook op willen eindigen. Maar als je nu, we hebben dan nu nog een minuut. En je ziet heel veel dat op Facebook voorbij komen van Nederlanders die daar dus wonen. Wat zou je nog met hen willen delen? Ik zou met hen willen delen dat ze niet boos moeten worden als er reële berichtgeving over Zuid-Afrika wordt verspreid. En dat, want ik heb het idee dat zij dan het gevoel hebben dat ze zichzelf moeten verdedigen. Mm-hmm. Omdat zij het wel goed hebben daar. En dat is helemaal de discussie niet. Nee, het is tijd voor een realistisch beeld voor Zuid-Afrika. Precies, dat vind ik. En hoe ga je dan voortaan die gesprekken aan, ook met mensen in Zuid-Afrika, de Afrikaners? Zoals ik dat altijd doe, open vragen stellen, Rosa. Hè? En dan hopen dat ze antwoord geven. Open blijven en eerlijk blijven, dat lijkt me ook heel erg mooi. Ik wil je enorm bedanken, Wilma Vervoort. Ook voor, ik vind het dus een heel interessant gesprek. Het ging eigenlijk me ook iets te snel voorbij dan ik eigenlijk al had gewild. Maar het is denk ik iets waar veel Nederlanders in het buitenland ook wel eens tegenaan lopen. En daarom is het goed om ook dit gesprek te beginnen. Dus dank je wel dat je er was. Heel graag gedaan. Ja, en zometeen staat hier, het NOS Radio 1 journaal. En daarna ben ik gewoon weer bij je terug. En dan gaan we het hebben over studentenleven. 2 uur, Marnix Ampersen met het NOS journaal. In de Canadese provincie British Columbia is het aantal mensen dat hun huis moet verlaten vanwege de bosbranden verdubbeld tot 35.000. Aan nog eens 30.000 inwoners is gevraagd om zich klaar te maken voor een evacuatie voor het geval het vuur dichtbij komt. In British Columbia is sinds vrijdag de noodtoestand van kracht vanwege de branden. Die worden aangewakkerd door de droogte en de harde wind. De premier van de Canadese provincie spreekt van een grimmige situatie. De militaire machthebbers in Niger willen een overgangsperiode van maximaal 3 jaar naar een burgerregering. Dat heeft de leider van de coup van 3 weken geleden gezegd in een tv-toespraak. Hij stelt ook een nationale dialoog voor, waarbij volgens hem alle inwoners worden betrokken. De gesprekken zouden moeten leiden tot een nieuwe grondwet. Afgelopen dag was een delegatie van de West-Afrikaanse landenorganisatie ECOWAS in Niger. Die dreigt met militair ingrijpen in het land als de democratie niet wordt hersteld. Schrijver en columniste Tineke Bijshuis is overleden. Ze werd bekend met haar columns in het weekblad Libelle, waarvoor ze dit jaar 50 jaar schreef. Daarna schreef ze boeken en songteksten, onder meer voor Rob de Nijs en Lisbeth List. En ook scenario's voor de politieserie Spangen. Tineke Bijshuizen was 84 jaar. De Russische maanlander Luna 25 kampt met een technisch defect. Wat er precies aan de hand is, zegt ruimtevaartorganisatie Roscosmos er niet bij. De Luna 25 werd ruim een week geleden gelanceerd en draait nu in een baan om de maan met als doel daar te landen. Maar door het defect gaat dat nog niet lukken. Het weer. Het blijft vannacht droog bij minima rond 15 graden. Ook overdag droog. De zon schijnt dan geregeld, maar er is ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van Pien en Vara. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van Bien en Vara van zondag 20 augustus. Ik heb nog een heel uur voor je klaarstaan met het meest bijzondere nieuws vanuit de hele wereld. Mijn naam is Rosa en ik neem je nog een uur mee op wereldreis. En we gaan het zo meteen hebben over het studentenleven. Want nieuwe studenten door heel het land die zijn er klaar voor. En deze week maken zij kennis met een nieuwe studentenstad. Utrecht, Leiden, Groningen, die hebben allemaal de introweek er al op zitten. Maar hoe ziet dat studentenleven er nou uit in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit New York City en Groot-Brittannië. En daarna ga ik met Tim Schuit in gesprek over zijn bijzondere wereldreis die je helemaal kan volgen op TikTok. Maar ik had ook nog de vraag aan jou, want waar ben jij nu aan het luisteren in de wereld? En daar wordt volop op gereageerd. Dus Leo Schuur die zegt, goedenacht, ik ben onderweg naar huis, ik woon in Bangkok en natuurlijk luister ik in de auto naar jullie. Fijne nacht. En Peter zegt, die luistert gewoon lekker vanuit Breda. En Rick vanuit Berlijn. Hartstikke fijn dat jullie erbij zijn. Jullie mogen nog het hele uur laten weten waar je nu aan het luisteren bent in de wereld. De wereld van Pien en Vara. Maar nu eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van de tweede uur aan de hand van het actuele nieuws daar. Dan vliegen we door naar de Verenigde Staten, want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, een hele goede avond. Hallo Rosa, hi. We beginnen ons nieuws eigenlijk vanuit de Verenigde Staten over nieuws wat al een tijdje aan het spelen is. Al een week ongeveer, de bosbranden in Hawaii. Hoe gaat het daar nu mee op dit moment? Nou, de bosbranden zijn voor een heel groot deel wel onder controle. Wel nog niet alles is geblust. Maar ja, het aantal doden is wel opgelopen. Ik geloof dat we nu op 111 doden zitten. Dus het is de grootste ja, natuurbrand, zou ik maar zeggen, in de Amerikaanse geschiedenis of in de laatste 100 jaar met de meeste doden. Dus dat is echt gigantisch. En al helemaal specifiek voor Hawaii, wat natuurlijk een kleine staat is en ver van het vasteland vandaan. Dus ja, die branden zijn daar begonnen op Maui. Dat is een van de eilanden. En ja, in een lastig te bereiken gebied. En ja, dat is gewoon helemaal voor een groot deel verwoest. En de schade is enorm. En niet alleen natuurlijk het persoonlijke leed van alle doden die zijn gevallen, maar ja, gewoon veel is weg en verwoest. En het is ja, dat is behoorlijk heftig. Dus, ja, het is ook echt heel triest als je die foto's ziet van de before en afters, van hoe prachtig het was en dat het nu eigenlijk helemaal verkoeld en helemaal grijs met allemaal as is geworden. Hoe lang gaan deze branden nog door, denk je? Hebben ze al iets meer onder controle? Ja, nou, ik zei dus, zo'n 85% is nu onder controle. Dus dat zal de komende dagen, week, zal dat wel op een gegeven moment wel over zijn. Ja, en dan begint gewoon weer de opbouw. Maar wat je zegt, het was een. Ik ben er zelf ook wel eens geweest, ook in dat gedeelte van het eiland op Hawaii. En ja, dat is. Het is prachtig. Het is prachtig daar. En gelukkig een groot deel van het eiland is natuurlijk gewoon nog zoals het was. Maar dit gedeelte is gewoon verwoest. En dat zal een tijd duren voordat dat weer helemaal is opgebouwd. Ja, dat is echt het is verschrikkelijk. Ja. Ja, nu begint natuurlijk ook het vingerwijzen van hoe die branden zijn ontstaan. Er wordt gedacht aan een elektriciteitskabel. Of een kabel die daar een soort kortsluiting heeft gemaakt. En dan door de wind en de enorme droogte en hitte daar ging het in één keer heel snel. Dus ja, daar krijg je dus nu ook weer onderzoek naar. En ja, wat ik zei, het vingerwijzen die het uiteindelijk veroorzaakt heeft. Maar persoonlijk leed is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, absoluut. Ja. Want wat je zegt, het komt dus door een fout van de mens. We weten nog niet precies welke fout het is. Maar het is niet zoals wat wij bijvoorbeeld hebben op Rodos, dat het elk jaar terugkomt. Dus een grote shock voor de Hawaiianen. Ik zag ook dat Joe Biden heeft aangekondigd dat hij langs gaat. Wat is daar dan het nut van dat hij dan daar langs komt? Nou, dat moet hij denk ik zeker doen. Dat is, ik denk nog meer dan in welk land dan ook, dat als de president langskomt, dat heeft toch wel een enorme invloed. En dat zou ik, als ik hem was, zou ik dat zo snel mogelijk doen. Het geeft toch wel een heel goed beeld dat de president komt kijken wat er hoe de situatie daar is. In ieder geval zijn medeleven toont. Ja. Zeker voor de staat Hawaii, wat natuurlijk een aparte staat is, wat ver van het Amerikaanse vasteland af ligt. Natuurlijk altijd wel niet vergeten plek is, maar toch een beetje een soort eigen landje op zich is. Mm. Ik denk dat het voor het beeld heel goed is dat hij langskomt, ja. Zeker. Hopelijk nemen de branden af. Nog 25% moet nog worden geblust. Dat gaan we in de gaten houden. Dan wil ik het ook nog even met je hebben over iets heel anders. Jij bent ook een groot sportfan. En in de Verenigde Staten is opeens het voetbal een van de grootste sporten in het land. Terwijl het eerst natuurlijk nooit zo was. En dat komt door één man, namelijk door Messi. Die speelt nu opeens in Miami. Hoe is dat? Hoe doet hij het daar? Ja, dat is al een tijdje geleden natuurlijk begonnen. Hij heeft die overstap gemaakt. En ik zat gisteravond weer te kijken. De scoorde weer een prachtig doelpunt van, ik geloof, meer dan 30 meter. Dus dat was alweer op zijn Messi. Zegt dat mensen denken van, hoe doet hij het maar weer? Ja, die man is natuurlijk hier binnengehaald na zijn enorme populariteit wereldwijd. En zeker in Europa. En eerst bij Barcelona en toen in Parijs. En toen heeft hij als een van de grote verdetten heeft hij die stap gemaakt naar Amerika. En anders dan een aantal grote sterren die in de woestijn zijn gaan voetballen tegen enorme bedragen, is hij dus naar Amerika gegaan. En ik denk dat hij daar zo'n ontzettend goede stap in heeft gemaakt. Dus je ziet hoe populair de beste man is hier in Amerika. En zeker in Miami, waar hij dus nu voor speelt. Stadions zitten tot de nok toe vol. Kaartjes die gaan tegen de hoofdprijs. En hij presteert ook gewoon. Hij heeft al 9 goals gemaakt in de verschillende wedstrijden hier sinds hij hier gestart is. In elke wedstrijd heeft hij gescoord. De eerste goal die hij maakte was, toen werd hij er pas later in de wedstrijd ingemaakt. Toen stonden ze achter of gelijk. En in de laatste minuut, in de verlenging, maakte hij met een vrije trap de winnende doelpunt in zijn eerste wedstrijd. Het was echt een soort Amerikaans droompje wat hier dan wat zich hier ontvouwt. En dat is echt prachtig om te zien. Het is een als je die beelden ook ziet, een van die lijkt het alsof hij helemaal weer ja, zijn energie en zijn grote glimlach terug heeft hier. En dat straalt hij uit naar het publiek, naar de rest van Amerika. En voor het voetbal is het waanzinnig. Het is een sport die natuurlijk nog relatief klein is als je het vergelijkt met Europa. Maar enorm aan het groeien is de afgelopen jaren. En dan helpt dit enorm mee. Dus, absoluut. Ja, leuk om te zien. Ja, ja, Messi zet het weer op de kaart, dat blijkt. Heel erg bedankt, Joost Heijmenberg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen over het studentenleven daar. Ja, helemaal goed. Oké, tot zo. Tot zo. Hai, hai. Dan vliegen we door naar Groot-Brittannië, want daar woont Nicole Nieman. Nicole, een hele goede avond. Goedenacht eigenlijk. Hey, goedenavond. Goedenacht inderdaad. Er is nieuw nieuws over accommodaties voor asielzoekers. Wat is daarmee aan de hand bij jullie? Ja, ze hebben aangezien de kosten voor het huizen op dit moment van asielzoekers in hotels, kost de overheid op dit moment 6 miljoen pond per dag. En ze hadden daarvoor een oplossing bedacht om een soort huisboten te creëren waar ze asielzoekers in op konden vangen. En een daarvan is 2 weken geleden een soort van geopend. Dat was met de eerste asielzoekers daar naartoe zouden gaan. Dat is ook gebeurd overigens. Echter is na een paar dagen Legionella-bacterie aangetroffen in het water. En er was al een hele hoop commotie over. Mensen die het niet wilden in de buurt. Goed, dezelfde discussies zijn volgens mij gaande in Nederland. Ja, over dan de accommodatie zelf. Dat het niet goed genoeg zou zijn. Dat de mensen niet genoeg privacy zouden hebben. Zeker als het gaat om vluchtelingen. De Britse overheid is van mening dat ze willen het niet te luxe maken en niet te mooi maken om vooral niet meer asielzoekers naar Engeland te lokken. Oh, want hoe ziet het er dan uit van binnen? Nou, een beetje, ja, wat is het? Ik heb wat foto's gezien. Een beetje de 50, 60 jaren, heel basic. Mm-hmm. En er is wel een aantal ruimtes ingedeeld voor waar ze in het bij samen kunnen komen of tv kunnen kijken. Maar het is alles behalve luxe. Het is echt een beetje achterhaald en achterstallig. De bedoeling is dat zo'n boot ongeveer 500 asielzoekers moet huisvesten. En ze wilden, geloof ik, in totaal rond de 3000 asielzoekers op die manier huisvesten. Op locaties dus die geen hotels zijn, aangezien ze nu nog steeds in hotels worden ondergebracht. Okay. Maar goed, het is, het beleid van de overheid is om zoveel mogelijk asielzoekers te weren eigenlijk. En het vooral niet aantrekkelijk te maken om naar de UK te komen. Voelt een beetje inhumaan dat je dan zo'n heel achterhaald concept eigenlijk gaat gebruiken. Maar nu zei je dat er dus al een virus is gevonden in het water. Dus dat ze er ook helemaal nog niet in kunnen. Of weer we zijn weggehaald eigenlijk. Dus ze zijn weer weggehaald. Het bleek na 3 dagen dat er nadat mensen ziek zijn geworden, een legionella bacterie in het water zat. Toen heeft het een dag gekost om onderzoek te doen, toen nog een dag. Dus uiteindelijk, ze zijn er maandag ingegaan. En volgens mij is vrijdag dan uiteindelijk het besluit gekomen om ze er weer vanaf te halen. Mm. Er is ook een aantal asielzoekers geweest die geweigerd hebben om daar op plaats te nemen. Dus die wilden sowieso niet op die boot zitten. Dus er was een hoop commotie over en weerstand tegen. En de vraag of het, een juiste manier was om mensen op te vangen. Ja, precies. Voor sommigen voelt het ook een beetje als een gevangenis. Ja. Dus ja. Zo klinkt het ook wel een beetje. En nu? Wat gaat er nu gebeuren? Dat is de vraag. Ze zijn er nu van afgehaald. Maar ik geloof wel dat ze uiteindelijk door willen. En wat ik zei, ze hebben een aantal locaties in gedachten. Om een dergelijke soort huisboot te ontwikkelen en neer te zetten. Terug moeten gaan. Maar ja, aan de andere kant, weet je, 6 miljoen per dag pond om huidige asielzoekers te huisvesten in hotels is natuurlijk ook geen oplossing. Dus er moet zeker een oplossing komen. Ja, het heeft nog een lange weg te gaan. Het blijft een moeilijk vraagstuk. Ja, nee, absoluut. Zeker. Ja. Nou, hou ons op de hoogte hoe dat allemaal zal gaan in het Verenigd Koninkrijk. En dankjewel voor nu, Nicole Nieman. En ik spreek je zo meteen over het studentenleven daar. Graag gedaan. Tot zo. Tot zo. a pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella, Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. Lucky fella, when the stars make you drool just like pasta fazzle, that's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see back in old Napoli, that's amore, amore, that's amore. Dean Martin met That's Amore. De wereld van PNNVARA. De introductietijd is begonnen in verschillende steden in Nederland. En dus nieuwe studenten kunnen op deze manier hun studentenstad leren kennen. Want tijdens de studententijd wordt er naast het studeren natuurlijk ook veel gefeest. En het is daarom ook in Nederland gebruikelijk om je aan te sluiten bij een studentenvereniging. Maar de afgelopen jaren waren verschillende verenigingen negatief in het nieuws. En ik laat je even een stukje horen van de speech die tijdens een lustrum werd gegeven. Als wij meteen op 24 juli op een zondag in de mooiste jurk naar de NDSM werken geven, is hij een exact, mannen. Jullie beginnen ze een beetje te herkennen. Maar straks wil je nog onderscheid maken tussen je vriendin, je zusje, je grotere zus en ik hoop dat jij nog hebben. Mannen. Er is één ding heel belangrijk. En dat is dat de komende 5 jaar duidelijk is dat de grondslag tegen alleen nog maar aanduwen is. En dat vrouwen niks en niks meer zijn dan een mannengebied van aarde. Ja, een controversiële speech die ervoor heeft gezorgd dat studentenverenigingen extra werden gecontroleerd. Op deze manier probeert men al lange tijd de sfeer in deze verenigingen weer te veranderen, zodat die cultuur uiteindelijk ook gaat veranderen. Maar of dat echt gaat gebeuren, dat is nog maar de vraag. We zien het nog vaak genoeg gebeuren. Maar nu is de vraag, hoe gaat dat studentenleven eraan toe in andere landen? Heb je daar ook bijvoorbeeld studentenverenigingen? Hoe zit het studeren überhaupt? Is het daar veel moeilijker of is het allemaal veel makkelijker? Daarover ga ik in gesprek met de correspondent uit het Verenigd Koninkrijk en New York City. En dan vliegen we door naar de Verenigde Staten, want daar woont Joost Heimenberg. Joost, een hele goede avond. Hey Rosa. We hebben het over het studentenleven. En ik denk dat het even goed is om het beeld te schetsen van hoe je studeert in de Verenigde Staten. Want waar kun je overal een vervolgopleiding volgen? Kijk, in Nederland ga je, als je VWO hebt gedaan, ga je naar een universiteit. En dan kan je via, of een HBO. Dat volgt uiteindelijk via de HAVO of de VWO, ga je naar een, uiteindelijk naar een universiteit. Hier heb je daar niet een specifiek onderscheid in. Dus je kan op allerlei manieren gewoon in de universiteit terechtkomen. Het is een heel stappenplan. Dus je hebt een soort basisschool, dan heb je middle school, dan heb je high school. En na high school kan je dus voor een college of university gaan. En het is eigenlijk hetzelfde, behalve dat dan een universiteit biedt naast de bacheloropleiding ook een master aan. Dus, daar zit als verschil in. Uiteindelijk master. Ja, precies. En er zijn een groot aantal universiteiten in, of colleges en universiteiten, als je dat even in één groep noemt, in Amerika. Dat zijn er zo'n, geloof ik, 5300. Dus elke staat heeft minimaal één universiteit, maar ja, merendeel natuurlijk meer. En sommige staten hebben er wel een stuk of 30. Dat is flink. Ja, daar gaan behoorlijk wat studenten heen. Ja. Ja, want hoeveel mensen gaan er gemiddeld studeren in de Verenigde Staten? Hier in Nederland is het best logisch als je na je middelbare opleiding ga je of naar je mbo, hbo of universiteit. Dat is eigenlijk heel gebruikelijk. Is dat ook zo in de Verenigde Staten? Wel behoorlijk. Ja, dat is de vervolgopleiding is wel... dat is wel gebruikt om daar heen te gaan. Ik moet zeggen, ik heb geen aantal hoeveel de mensen nu naar een universiteit gaan. Maar dat is een behoorlijk grote groep. Het verschil, ik geloof dat er zo'n... dat heb ik trouwens wel bekeken. Ik geloof dat zo'n 14 miljoen mensen gaan naar een universiteit. Dus dat is behoorlijk. Het aantallen zijn natuurlijk ook vele malen groter dan in vergelijking met Nederland. Dat is aanzienlijk. Ja, maar dan kan ik me toch voorstellen, want in de Verenigde Staten, de prijzen van de universiteit zijn enorm hoog. Hier betaal je 2000 voor een collegejaar. Aan welke prijzen moet ik denken in de VS? Ja, 2000. Het is grappig. Dat is volgens mij ook niet heel erg veranderd. Toen ik zelf studeerde, was dat ook zo'n beetje rond het bedrag volgens mij per jaar. Er komen natuurlijk wel kosten bij, ook in Nederland. Maar dat valt allemaal erg mee als je het hier vergelijkt met Amerika. Een gemiddelde universiteit, een soort zeg maar zeggen, een openbare universiteit, dus een publieke universiteit zoals dat ik in Nederland kennen. Daar zit je zo rond de 20.000 à 25.000 per jaar. Dus dat is een factor zeker 10 duurder dan in Nederland. Ja, dan heb je ook nog de privé-universiteiten waar het echt een stukje hoger kan liggen. Dat is het dubbele, zo'n 150.000 per jaar. Dus als je dan 4 jaar studeert, dan heb je het over $200.000 netto wat je moet betalen om te studeren. Ja, dat zijn gigantische bedragen dus natuurlijk. Dat kan niet iedereen betalen. Hoe veroorloven men dit zich? Nou, dat is of je moet uit een rijke familie komen, rijke ouders hebben die dat financieren. Een andere manier is dat je een beurs krijgt. Hè? Dus als je het op als je gewoon aantoonbaar buitengewoon slim bent in een bepaald vakgebied of in meerdere vakgebieden, dan willen universiteiten natuurlijk ook graag binnenhalen. Hè? Omdat er vaak ook heel veel onderzoek wordt gedaan en daarmee wordt gepubliceerd en hun naam ook hoog willen houden. Wat goed is om te weten is dat natuurlijk of natuurlijk, maar dat is natuurlijk wel grappig om te zien dat van de top 50 universiteiten wereldwijd er toch eigenlijk altijd wel meer dan de helft, ik geloof wel zo'n 60% uit Amerika komt. Dus de top wordt eigenlijk wel vaak ingevuld door Amerikaanse universiteiten. Die hebben ook wel een naam hoog te houden. Dus het is een, dat trekt ook wel heel veel goede studenten uit binnen- en buitenland aan. Mm-hmm. Een andere mogelijkheid is natuurlijk via de sport. Hè. Dus als jij een bepaalde sport goed beoefent, dan kan je ook een beurs krijgen. Dus dan word je eigenlijk binnengehaald op je sport. Er wordt veel voor je betaald. Dan hoef je geen of een gereduceerd bedrag aan een collegegeld betalen. Ja, dan doe je dus mee in voetbal of in hockey of in noem een andere sport. En dan kom je op die manier binnen. Dus vandaar dat ook sporten, zeker ook al in high school. Mijn zoon gaat dus nu volgend jaar naar high school. En daar wordt ook wel heel erg gekeken naar sport. Dus als je daar het goed doet op sport, dan weten veel kids van... Hey, dit zou voor mij mijn ticket naar een goede universiteit kunnen zijn. Want dan blink ik uit in bijvoorbeeld American football of in soccer. En dan zou het kunnen zijn dat er mensen komen kijken van de universiteiten. En die scouten dan echt daadwerkelijk studenten die heel goed zijn in sport. Want waarom is dat dan zo belangrijk voor diegene, voor die universiteiten? Want is dat dan gewoon puur omdat je dan je school een goede naam geeft? Omdat je dan veel wedstrijden speelt? Ja, absoluut. Dat. En het heeft een enorme... Kijk, sport in Amerika is sowieso groot. Ook zeker bij universiteit leagues. Hè. Dus de wedstrijden van universiteiten op dat niveau worden ook heel erg goed bezocht. Heeft enorm veel... Worden ook uitgezonden op tv. Krijgt daardoor dus ook heel veel sponsorgeld en media-aandacht. Dus een gemiddelde universiteitssport en wedstrijd wordt gewoon gigantisch goed bekeken. En daar zit gewoon veel geld en aandacht achter. Dus voor zo'n universiteit is dat een enorme, deels ook een marketingmachine en het visitekaartje naar buiten toe. En je hebt ook een aantal universiteiten, wat de Ivy League wordt genoemd. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Dat is echt een groep van zo'n 8. Top universiteiten met het allerbeste onderzoek wereldwijd. Dan moet je denken aan Cornell en Harvard en Yale en Princeton. Dat zijn natuurlijk echt de beste universiteiten van Amerika. En daarmee ook wel deels van wereldwijd. Ja, daar kom je vooral binnen door het gewoon heel goed te doen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En daar het collegegeld ligt nog een stuk hoger als je dat zelf zou moeten betalen. Ik heb wel eens begrepen dat als je 4 jaar op Harvard zit, dat je zo'n $350.000 verder bent. Dus dat gaat echt om... Wow, dat zijn gigantische prijzen. Ja. Ongelooflijk. Ja. Nu is het wel... Ja, zeker. Nu is het zo dat de naam... Wel, dat is denk ik anders dan in Nederland toen ik ging studeren. Ja, dan koos ik een studierichting. En dan kijk je vooral van, hey, wat vind je een leuke stad om te studeren? En daar ga je dan... Zo maak je denk ik veel mensen hun keuze. Absoluut. Hier is het echt een naam. Hè? Dus je gaat echt naar een bepaalde universiteit. En ik noemde net die Ivy Leagues. Maar zo zijn er natuurlijk nog zoveel meer universiteiten die waanzinnig goed onderwijs bieden. En wat dus ook een goede naam is in het vervolg van je carrière. Dus als je ergens gaat werken en je kan zeggen van nou, ik heb daar en daar gestudeerd. Dan is het echt op de naam en niet zozeer de studierichting. Dat is dan echt van belang dat je echt naar een goede universiteit gaat. Absoluut, ja. Ja, dat speelt echt mee. En ik denk dat ook de focus op waar je doet, dat begint ook al bij middle school en bij high school. De hele applicatie... Proces hier de afgelopen jaren, dat zie ik bij mijn eigen kinderen ook, zelfs voor middle school, wat eigenlijk een soort voorstap is tussen basisschool en middelbare school. Ja, daar wordt al echt naar de naam gekeken. Dus het is, als je ook met ouders praat, waar gaat je kind naar school, van wat is de naam? En er gaan hier ook allerlei lijstjes van de beste middelbare schools en de beste high schools en hoe je daar dan tussen komt. De high school waar mijn zoon bijvoorbeeld heen gaat, ja, dat is die naam, dat zou mogelijk weer een toegang geven tot betere universiteiten. Dus er wordt al heel erg veel naar gekeken. Ja, dus daar hangt ontzettend veel vanaf. En wat je al zegt, dat is enorm anders dan inderdaad hoe dat in Nederland gaat. Wat zijn nog meer de grootste verschillen tussen universiteitservaring in Nederland en dat in de Verenigde Staten? Waar zitten die grote verschillen in? Ja, ik denk dat... Zoals Nederland veel studentenverenigingen kent, hè, bijvoorbeeld. En studentenleven, wat iedereen wel kent. Je hebt natuurlijk een hele populaire universiteitssteden in Nederland, zoals Groningen, Amsterdam en Rotterdam. Grote universiteitssteden waar echt vooral de focus ligt op. Noem het maar even het aantal jaren gewoon lekker veel uitgaan. En met leeftijdsgenoten een mooie tijd hebben. Ik denk dat de focus hier veel meer ligt op toch. Gek dat klinkt, wat meer echt de focus echt op je studie en zorgen dat je presteert en met hoge goede resultaten van een universiteit komt om ook een goede baan te vinden. Mm-hmm. Minder ook op universiteit, studentenverenigingen, dat zou ik zeggen. Veel meer ook op sport. Dus ik denk je sociale leven veel meer rond de campus hangt. Hè. Dus je hebt je grote Je hebt hier hele grote universiteitscomplexen waar je dus slaapt ook op de campus zelf. Ja, daar wordt natuurlijk over uitgegaan. Er worden wel feestjes georganiseerd. Maar dat is toch wat anders dan echt in een studentenstad wonen zoals je dat in Nederland kent. En dan bijvoorbeeld lid wordt van een studentenvereniging of van een studentensportvereniging waar je... Ja. Ja, waar de focus toch vooral ligt op veel lol maken met elkaar, heb je dat hier een stuk minder. Eigenlijk veel meer ambitie is... heeft men om verder te komen ik in de universiteit. Het... Ja, ik weet niet of het beter is of slechter is. Ik denk dat het ook wel prima is om een paar jaar gewoon, als je voor het eerst op kamers woont en de kans krijgt om even een beetje lol te trappen met elkaar. Ja, ik heb absoluut. Het zelf ook gedaan. Dat is ook dat is vormen. Ja. Alleen hier wordt er toch wel wat serieuzer omgegaan met van ja, weet je, het is toch wel heel handig om je universiteit goed door te komen en dat papiertje uiteindelijk te halen. En het verschil te maken ook met de concurrentie die er moordend is. Zeker weten. Daarbij speelde overigens ook dat je hier pas vanaf 21 mag alcohol mag drinken. Dus als je gaat studeren de eerste paar jaar mag je formeel nog geen alcohol halen. Dus, nee, droog studeren noemen ze dat dan. Ja, dat is behoorlijk droog dan de eerste paar jaar. Dus dat maakt natuurlijk wel een verschil. En ik spreek een beetje uit eigen ervaring met de eerste paar jaar uit de universiteit. Als je 18 bent, ja, dan is dat toch weg van je ouders. En een paar jaar veel focus op de kroeg in of naar je vereniging of veel lol trappen. En dat zie je hier denk ik wel wat minder, ja. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Als je nu zo terugkijkt... op jouw tijd zelf in Amsterdam aan de universiteit en je vergelijkt het met de Verenigde Staten. Waar zou je dan toch het liefst weer opnieuw willen beginnen? Jeetje, dat is een moeilijke vraag, Rosa. Ik denk als ik terugkijk, het leven in Amsterdam was echt super. En weet je, daar maak je denk ik je beste vrienden. En een studentenhuis gewoon met een paar hele dierbare vrienden van me. Dus dat zijn wel echt gouden tijden geweest. Ik vind het lastig. Ik ben hier op een aantal universiteiten geweest, gewoon om te bezoeken. Ik ben een keer naar Harvard geweest en Princeton. En als je ziet wat... Ja, je voelt daar gewoon de mysterie van de top, zou ik maar zeggen. Beste docenten en professoren in Princeton, waar Einstein ook bijvoorbeeld gewoond heeft. Het geen oude huis van Einstein, die ook les heeft gegeven. Nee, precies, dat is het. Ja, dat zeg je heel goed. En de focus is op echt het beste van het beste. Ja, dat inspireert wel. Ik moet zeggen, dat lijkt me ook wel heel gaaf om daarmee om. En misschien de combinatie ook met sporten. Dus de focus hier is heel hard studeren en enorm op hoog niveau sporten. Ja, dat is ook wel heel gaaf. Dus het is wel lastig. Ik kan er iets bij voorstellen. Misschien gewoon allebei. The best of both worlds. Ja, precies. Beginnen in Nederland en dan uiteindelijk eindigen in Amerika aan de universiteit. Nou ja, misschien precies. Later nog eens een keer, maar... Wie weet, we gaan het zien. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Joost Heimberg vanuit de Verenigde Staten, voor dit hele goede inkijkje in het studentenleven daar. En het klinkt als een bijzondere wereld, anders dan hier in ieder geval. Dat zeker. Okay. Super, dankjewel nou, Joost. Weer. Een mooie uitzending. Ja, okay. Dankjewel. Fijne bye. Avond. Dan vliegen we door naar het Verenigd Koninkrijk, want daar woont ons correspondent Nicole Niemann. Nicole, een hele goede avond. Goeie nacht, Rose. In Engeland heb je natuurlijk vele universiteiten, hele grote universiteiten, hele bekende universiteiten. Welke zijn de meest prestigieuze universiteiten van het Verenigd Koninkrijk? Nou, ik denk de twee meest prestigieuze universiteiten zijn Oxford en Cambridge. Ik denk wereldwijd bekend en staan ook te boek, denk ik, als een van de beste universiteiten ter wereld. Maar dat zijn wel de meest... De meeste in het oog springen. Ja, wat maakt hen zo bijzonder, deze twee universiteiten? Ik denk aan de ene kant de moeilijkheid om erop te komen. De toelatingseisen zijn vrij streng, dus je komt er sowieso niet makkelijk op. Je kunt je niet zomaar aanmerken, dus er gaat een heel proces aan vooraf om daarop toegelaten te worden. Dus je moet een aantal tests doen, dan krijg je nog een interview. En aan de andere kant, zeker voor buitenlanders, zijn ze ook vrij duur. Ze worden wel in Engeland zelf gesubsidieerd, maar dat geldt eigenlijk voor alle universiteiten. En het hangt ook een beetje af van welke studie je doet. Dus sommige studies zijn duurder dan of kostbaarder dan andere. Ja, precies. Want als we dan even kijken naar die prijzen, Want als je uit het Verenigd Koninkrijk zelf komt, je zegt dan word je gesubsidieerd voor de universiteit. Hoeveel moet ik dan denken? Hoeveel moet je betalen per jaar? Per jaar kost het, even kijken, volgens mij £9,250. Oké, dat is wel wat duurder dan in Nederland. Ja, en dus dat is al een deel gesubsidieerd door de overheid. Mm-hmm. Maar dat is zeg maar de capped amount. Dus dat is het hoogste wat universiteiten mogen vragen. Okay. Dus het zou kunnen zijn dat de universiteiten minder vragen. Maar in principe zijn de meeste universiteiten die wel het hoogste eruit willen halen. En die £9,250 vragen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het zeker gebeurt in Cambridge en Oxford. Waar ook het niveau van het lesgeven natuurlijk enorm hoog ligt. Hoe gebruikelijk is het om naar een universiteit te gaan in Engeland? Doen veel mensen dat? Ja, er zijn heel veel mensen die dat doen. Je kunt een lening afsluiten bij de overheid. In principe hetzelfde als dat in Nederland is. Wat je dan kunt afbetalen. Daar zit wel rente op. Ik weet niet of dat in Nederland inmiddels veranderd is. Maar hier gaat eigenlijk mee met de reguliere rente zoals die geldt. Oh ja. Maar het is wel mogelijk om aan de ene kant je tuition fee, zeg maar, een lening daarvoor af te sluiten. Maar ook het leven zelf. Dus je kunt ook daar een lening voor afsluiten. Oké, maar dat zijn... Ja, het enige is als je minder verdient dan het minimumloon, dan niet. Dan vervalt eigenlijk de plicht om het terug te betalen. Oké. Maar de meeste studenten die vallen daar uiteindelijk wel boven en zullen dus uiteindelijk wel terug moeten betalen. Ja, dan neem ik aan dat heel veel studenten best wel flinke studieschuld hebben eigenlijk. Is er ook zoiets als, ik sprak net met de Verenigde Staten, daar heb je natuurlijk heel veel scholarships, de beurzen. Is daar ook van, is dat ook van toepassing in het Verenigd Koninkrijk? Dat is wel. Hoe het systeem werkt, weet ik eerlijk gezegd niet goed genoeg. Mm-hmm. Maar ik weet dat er wel beurzen worden uitgereikt. Okay. Maar volgens mij moet je daarvoor dan ook weer een bepaalde prestatie leveren. Dus dan moet je volgens mij ofwel goed zijn. Of in Amerika is het volgens mij ook gerelateerd of je goed bent in een sport. Ja. Ik weet heel eerlijk gezegd niet of dat zo is hier in de UK. Ik weet wel dat er beurzen uitgereikt worden. Mm-hmm. Maar volgens mij is dat meer gerelateerd aan prestaties, aan zeg maar leerprestaties. Ja, precies. Van de hoogte van je eindexamen en dergelijke. Ja, oké, dus dat gaat echt daarover. Ja. Dan ben ik hierover benieuwd, hoe ziet dat studentenleven eruit in Engeland? In principe is het zo dat bijna alle studenten uit huis gaan op het moment dat ze naar de universiteit gaan. En het gebruik is dat ze het eerste jaar zeg maar op een campus, eigenlijk binnen de universiteit, daar zich huisvesten. En dan is het voor veel universiteiten zo dat je dan in je tweede, in je derde jaar ergens een flat zoekt of samen met flatmates ergens komt te wonen. Omdat er vaak niet voldoende ruimte is om naast de eerstejaars ook tweede en derdejaars te huisvesten. Okay. Dus in principe, iedereen gaat uit huis. Dan is het ook het gebruik dat je niet tussendoor naar huis gaat, behalve als je terms hebt, 3 terms. De ene is eindigt rond kerst, de tweede rond Pasen en dan de laatste in de zomervakantie. En eigenlijk gaat iedereen alleen naar huis in die 3 periodes. Dus het is niet zo, zoals in Nederland al was in mijn studententijd, dat je om de zoveel weken een keer naar huis ging. Nee. Dat is daar dus niet gebruikelijk. Oké, nou dan word je wel heel zelfstandig gelijk als je gaat beginnen met studeren. Absoluut, ja, zeker. Dan hebben wij natuurlijk ook hier in Nederland, er is heel veel commotie rondom geweest de laatste tijd met alle studentenverenigingen. Kan je die ook vinden in Engeland? Want ik kan me voorstellen bij van die pretentieuze scholen zoals in Oxford en in Cambridge, dat die daar absoluut ook te vinden zijn. Volgens mij refereer je naar de corpora in Nederland waar een hoop over te doen is geweest. Ja. Dat kennen ze hier niet, dus de vertrouwens, dat hebben ze niet, zoals ze dat wel in de Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld. Maar inderdaad, wat je zegt, zeker op Oxford en Cambridge, dan heb je wel een aantal zeg maar clubs waar dan een ontgroening aan vooraf gaat. Maar het is niet heel gebruikelijk. Dus meestal leer je je mensen kennen omdat je op dezelfde campus slaat of omdat je in dezelfde college zit. Maar het is niet zo actief, althans het studentenleven aan zich wel, maar niet in de vorm van studentenverenigingen zoals wij dat kennen. Nee. Veel minder in ieder geval. Maar wat ik zei, zo op Oxford en Cambridge heb je dus wel van die clubs, de Hawks Club, de Pitt Club in Cambridge. De Hawks Club is met name geënt op sport. Pitt Club is echt een social club. Zo heb je er op Cambridge of Oxford heb je er ook nog een paar. Maar nee, voor de rest is het, speelt alles zich af eigenlijk op de campus. En je kunt je voorstellen als je daar inderdaad dus een hele tijd verblijft en weinig naar huis gaat, dat je daar de meeste mensen wel leert kennen. Ja, dat is natuurlijk een heel sociaal gebeuren, zeker als je het goed kan vinden met elkaar. Ja. Nu link ik met het Verenigd Koninkrijk ook toch wel dat de mensen daar van een bol houden. Er wordt wel flink gedronken. Ja. In Nederland natuurlijk ook. Hoe is het drankgebruik bij studenten net zo groot als de vooroordelen altijd zeggen? Ja, en heel eerlijk, als ik nu ook waar ik werk het rare is dat de insteek, en ik moet niet generaliseren, dat zal niet voor elke Engelsman geldt, maar ik merk wel onder jongeren dat het heel vaak is, het doel is om dronken te worden. Dus als in plaats dat wij zeggen, we gaan uit of we gaan een drankje drinken, is het hier, we're gonna get drunk, weet je? Ja, precies. En alsof het een doel aan zich is. Nee, ik denk dat het alcoholgebruik absoluut te vergelijken is met hoe dat in Nederland gaat. En dat ook omdat het in binnen de studenten zeg maar leven goedkoper is. Dus het is vrij gemakkelijk zeg maar aan bier en andere drank te komen. Maar ik heb wel het idee dat het echt meer een doel aan zich is. Terwijl bij ons is het een soort bekomstigheid. Precies. En daar doe je het voor. Dat is het moment van dat je helemaal losgaat. En al die studentenfeestjes, dan gaat het natuurlijk over alcohol. Dat is redelijk vergelijkbaar met hier, wat je ook zegt. Als je dit zo hoort en je vergelijkt met je eigen studententijd, waar had jij dan het liefst willen studeren? Dat is een goede vraag. Ik heb een hele leuke tijd gehad. Ik heb zelf in Groningen gestudeerd. Aan de andere kant, als ik zie de kwaliteit. En dan praat je, dan heb je het bij Oxford en Cambridge en wel over de topuniversiteiten. Mm. Ik heb het idee dat het onderwijs in Engeland, of in ieder geval de breedte daarvan, wel breder is dan in Nederland. Ja. Als ik met een aantal mensen soms praat, dan heb ik het idee dat ik dingen mis. In je algemene kennis of dingen wat zij bij krijgen of geleerd worden tijdens de studie of op school. Ja. Dus in dat opzicht voor je algemene ontwikkeling en je kennis, zou ik zeggen, dan zou ik wellicht liever hier zitten. Maar goed, ik heb een hele leuke tijd gehad, dus dat had ik niet willen missen in Groningen. Nee, daar komen we alles bij voorstellen. Ik wil je enorm bedanken, Nicole Nieman vanuit het Verenigd Koninkrijk, voor dat hele leuke inkijkje in deze Engelse studentenstad, deze studentensfeer. Het lijkt me best wel leuk om Verenigd Koninkrijk ook te studeren. Voor nu heel erg bedankt en ik wens jij nog een hele fijne nacht. Graag gedaan en jij ook een hele fijne nacht. Dank je. Tot ziens. De wereld van PNNVARA. En dan nu het verhaal van de bijzondere 22-jarige Tim Schuiten, die bezig is met een hele speciale reis. Een paar maanden geleden begon hij zijn liftavontuur. Vanuit Nederland wilde hij naar Hongkong liften. En zijn reis is bijna compleet en allemaal te volgen op zijn populaire Insta- en TikTok-account Tim's Travels. Op dit moment zit Tim in India en ik ben heel erg benieuwd hoe zijn reis tot nu toe is gegaan. Tim, een hele goede morgen. Hele goedemorgen, Rosa. Wat goed om jou te spreken. Hoe laat is het bij jullie? Het is hier nu 2:00 s'nachts, ongeveer. Oké, bij mij morgen, maar goedenacht dan. Dankjewel, want jij zit op dit moment in India. Het is daar nu 5:30. En jij bent bezig met een ontzettend bijzondere reis. Als we nu even kijken waar jij nu bent. Jij bent in India. Waar in India ben jij ongeveer? Ik ben in de stad Varanasi. Dat ligt in Noord-India. Ja, voor Nederlandse begrippen is het een stad, maar vergeleken met de miljoenen steden in India is het nog wel een stukje kleiner. Ja, een klein dorp eigenlijk voor India's begrippen. Zo kun je het stellen, ja. Hey, jij bent nu 11 maanden onderweg, bijna 11 maanden. Een ontzettend bijzondere reis ben je aan het maken. Neem ons even mee, wat voor reis, waar ben je nu mee bezig? Ik ga even 11 maanden terug in de tijd. Ja. Dus dan gaan we even bij het begin beginnen. Ik had me ontzettend erg voorbereid op een minorstudie in Hongkong. Dus een halfjaartje studeren in Hongkong. Maar ik was helaas niet toegelaten. Oh. En omdat ik me zo erg had voorbereid, zowel mentaal, maar ook bijvoorbeeld financieel, zat ik opeens met een heel groot gat in mijn toekomst. En moest er een plan B bedacht worden. Dus ik kwam al snel op de conclusie om naar Hongkong te gaan liften. Wow. Althans, in ieder geval hoe ver ik kom. En nu is dat India. En ik hoop binnen wat maandjes dus ook daadwerkelijk naar Hongkong te zijn gelift. Wat ontzettend vet. Een heel liftavontuur. Daar ben je nu dan al 11 maanden mee bezig. Waar ben je allemaal geweest in die tussentijd? We springen lekker heen en weer in de tijd. We gaan weer terug, 11 maanden geleden. Ik heb niet alles gelift. Ik heb ook verschillende vervoersmiddelen gebruikt. Ik begon met mijn reis door naar Mersin in Turkije te liften. Toen heb ik de pont gepakt naar Cyprus. Vervolgens in Cyprus heb ik koffie op het strand verkocht, zodat ik daarvan mijn vliegticket naar Tel Aviv kon kopen. Wow. Ben ik vanaf Tel Aviv liftend naar Cairo gegaan. Heb ik daar een fiets voor €100 gekocht. Ben ik vanaf Cairo naar Khartoum, wat hoofdstad is van Sudan, gefietst. Mijn fiets weer weggegeven. Vervolgens naar Port Sudan. Dat is de oostelijke kant van Sudan. Gelift weer. Weer de pont gepakt naar Saudi. Saudi-Arabië doorgelift naar Oman. Vanaf Oman naar de Verenigde Arabische Emiraten. Toen in Dubai weer hetzelfde. Koffie verkocht op het strand, zodat ik daarvan mijn vliegticket naar Mumbai kon kopen. Toen de allergoedkoopste trein gepakt naar Rishikesh, dat is in Noord-India. Een motor gekocht, daar een eindje mee rondgereden, tot die helaas helemaal stuk ging. En nu zit ik hier, in Varanasi. Holy shit, wat een reis, joh. Want heel even verduidelijk, jij bent 22, toch? Ik ben 22, ja. Ja, nog echt super jonge leeftijd. Kijk, ik heb jou gevolgd op TikTok. Ik ging jou volgen rond de tijd dat jij eigenlijk midden in de Sahara zat. Best wel een bijzondere periode lijkt me dat. Hoe was het om daar in je eentje liftend en op een fiets en op een motor doorheen te gaan? Hoe voelt dat als je nog zo jong bent en daar in de grote wijde wereld opeens in je eentje bent? Dat is een interessante vraag, want het voelt, als ik er nu naar terugkijk, heel erg bizar. En kan ik eigenlijk niet geloven dat ik dat was. Ja. Maar op het moment zelf, ik was op zich wel redelijk veilig daar. Niet echt echte gevaren gelopen. Althans niet voor zover ik weet. Misschien iets achter me begon, maar dat even terzijde. Maar je bent alsnog gewoon wel heel erg bezig met overleven. En dat is gewoon heel simpel eten en voor de rest de hele dag door fietsen. Want dat stuk heb ik dus fietsend afgelegd. En dat is eigenlijk ook echt heerlijk vergeleken met al die drukte altijd. En altijd maar op mijn telefoon te moeten zitten. Dit was gewoon puur een en al leegte. Wauw. En daardoor ook wat leegte in mijn hoofd. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Lijkt me ook best wel verstikkend zo in die hele leegte in je eentje. Ja, klopt. Vooral de nachten waren wel heel erg zwaar. Ja. Dan heel erg zoals ze dat in muzieknummers altijd beschrijven. Dan kijk je naar de maan en dan besef je dat je thuis ook dezelfde maan ziet. En dan voel je het wel, ja. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik zag ook dat jij op hele bijzondere plekken hebt geslapen. Wat zijn nou bijzondere verhalen die jij hebt meegemaakt? Bijzondere mensen die je hebt ontmoet? Wat is het meest bijgebleven? Ik heb dus echt zo ontzettend veel mooie mensen ontmoet. Maar er is er wel eentje die me te binnen schiet. Dat is iemand die ik in Cyprus op het strand heb ontmoet. Toen ik dus koffie aan het verkopen was. Ben ik meteen mee gaan praten. Super open gast. En hij vertelde me zijn hele levensverhaal. Hoe hij vroeger aan de heroïne zat. Aan de coke. Zijn vader had een psychose. Moeder met allemaal verkeerde vrienden omgaan. En zelf, ik neem aan dat hij dit niet luistert, dus ik denk dat ik het wel open kan vertellen. Gezien het einde ook wel heel mooi is. Heeft toen onder invloed per ongeluk een auto-ongeluk veroorzaakt. Echt rock bottom. Echt de belly of the whale, hoe je het maar kan voorstellen. En dat heeft hij compleet omgedraaid. Hij is echt vanaf de diepste shit een supermooi mens geworden. Hij is nu een community aan het bouwen op de gym, waarbij hij vrijwillig eigenlijk een hele gym bouwt, zodat iedereen daar kan sporten. Hij geeft allemaal sportles aan kinderen voor heel goedkoop. Ik heb 2 nachten bij hem thuis kunnen slapen, omdat hij zijn huis aanbood aan mij als reiziger, zodat ik vanaf daar makkelijker mijn koffie kon verkopen. En gewoon super open naar de wereld, over zijn verhaal. En echt gewoon met de intentie om anderen te inspireren, zodat zij echt er iets moois van kunnen maken. Wauw, wat prachtig. Dus die springt er wel echt uit. Ja, daar kan je iets bij voorstellen. Hoe was dat voor jou om contact te maken met al die mensen? Want in heel veel landen spreken ze ook geen Engels. Het lijkt me best moeilijk om je verstaanbaar te maken. Was dat makkelijk om zo'n connectie te leggen? Bij deze toevallig wel, want hij kwam oorspronkelijk uit Canada. Dus dat ging wat makkelijk. Ja. Maar als je dan inderdaad in een land als Sudan of zo gaat, dan ben je toch al heel erg aangewezen op gebarentaal. Mm-hmm. En het verbaast me eigenlijk hoe ver je daarmee kan komen. Ja? Je kan best wel... je kan water uitbeelden door met je handen te golven. Je kan fietsen uitbeelden. Je kan eigenlijk best wel een grappig gesprek voeren. Filosofisch gaat het niet worden, maar... Nee. Om de tijd te doden werkt het wel een beetje, ja. Ja, precies. Dat eerste contact, dat kan je dan wel makkelijk maken. Zijn er ook momenten geweest dat je bang was? Want dat lijkt me ook best spannend in je eentje. Zijn er enge dingen ook gebeurd? Ja, zeker. Even kijken. Er zijn op verschillende manieren bang zijn. De meest intense angst die ik heb ervaren was toen ik gewoon heel erg dom een piramide beklom. En ik heb hoogtevrees, dus daar ga je al. Ja. En toen stond ik gewoon echt met alle ledematen gewoon ontzettend erg trillen aan de top, beseffend dat ik ook weer naar beneden moest. En wel gelukt, gelukkig. Ik ben weer beneden gekomen. Ik ben gelukkig niet nog steeds daar boven de piramide dit gesprek met jou aan het voeren. Nee, dat scheelt. Ja. En een ander moment was al vrij snel in Europa. Ik ga het proberen het verhaal kort te vertellen. Het is een beetje een lang verhaal, maar ik zal kijken of ik een kortere samenvatting voor je kan geven. Dat was in Slowakije. Was ik gaan kamperen midden op een berg. Ik was er ook veel te laat heen gegaan, dus het was al helemaal donker geworden. Het begon keihard te regenen, dus ik kon ook niet weg. Dacht ik, misschien is het slim om even te kijken, is hier nou wildlife in de buurt? Open ik mijn telefoon, blijkt dat ik midden in een berenbos zit. Oh nee. En ik hoorde, een grom in de verte. Oh god. Dus, daar komt het wel heel hard binnen. Ja, daar kan ik me iets voor voorstellen. Maar wat ga je dan doen? Ja. Heel goed nadenken, wat moet je doen als er een beer komt? En dat is voornamelijk eigenlijk zorg dat je geen eten bij me hebt. Mm. En de hele grap was dat ik daar... letterlijk een zak vol met brood en pindakaas en allemaal lekkere berenhapjes bij me had. Oh nee. Dus daar moest ik van afzien te komen. Dus midden in de nacht in de stortende regen ben ik mijn tent uitgegaan. Vervolgens windrichting mee, want dat had ik op Google gelezen. Ergens het eten verstopt onder een boom. Teruggegaan, natuurlijk de hele nacht niet geslapen. En hoor ik precies in de richting... waar ik het eten heb verstopt, weer een grom. Oh mijn god. Doodeng. Dan echt bibberend van angst in mijn tent. Zeker omdat, het was een stormnacht. Dus je tent, die ritselt dan. Ik kan het een beetje proberen na te doen met mijn mond, zeg maar. Ik weet niet of je het door de lijn heen hoort. Ja, maar zeker. Het ritselen van je tent klinkt precies als het gesnuffel van een beer. Oh mijn god. Dus je zat eigenlijk daar de hele nacht in pure angst. Geen idee wat er om je heen gebeurde. Ja. Oh. Precies. Niet mijn tent uit te durven. Oh, verschrikkelijk. Hoe bereid je daar van tevoren op voor? Had je enig idee dat dit soort dingen je zouden overkomen? Ik leer tijdens mijn reis van mijn fouten, zal ik het zo zeggen. Dus de volgende keer heb ik het altijd gecheckt. Ja. Maar het verhaal heeft een verrassend einde. Okay. Dus kom ik nog even snel terug. Ja. De volgende ochtend werd ik namelijk wakker gemaakt door werkers. Die zeiden van, ben je nou gek? Je gaat hier in een berenbos kamperen. Ik heb later nog een beer gezien. En ik vertelde over mijn tas bij die boom. Die man vertelde me, wij hebben precies een berenvoet daarvoor gevonden. Oh, ik ben blij dat ik het al had overleefd. Maar alsnog zinkt je hart dan in je schoenen. Ik daarheen kijk om een mooie foto te maken. Als bewijs natuurlijk. Ja. Zie ik daar inderdaad een voetafdruk. Maar niet dat alleen. Ik zag twee voetafdrukken. Eentje die heel erg op een berenvoet leek. En een hoef. Oh. En toen werd het helemaal duidelijk. Want wat er nou daadwerkelijk gebeurd was. Is de berenvoet waarvan de man dacht dat het een berenvoet was. Bleek mijn voet te zijn. Die in de blote regen die spullen had verstopt. En die hoef was een mannetjesrendier op zoek naar seks. Oh. Want die blijken dus precies hetzelfde geluid te maken. Als een beer? Die maken een heel diep grommend geluid. Ja, oh wat dus, grappig. Um, uiteindelijk toch nog een hele verrassende wending. Nou, absoluut. Ja. Je maakt hier van alles, maak je ook enorm leuke content met heel veel ook boodschappen erin. Een hele bijzondere boodschap die je meeneemt op reis. Hoe zorg jij dat je die content kan maken als je op reis bent? Wauw. Heel erg lastig is het soms natuurlijk, want het editen kost echt heel erg veel tijd. Ja. Ik denk dat ik wel zo'n gemiddeld tussen zo'n 5 à 8 uur bezig ben met een video van een minuut. Zo. Dus ik zie het ook echt als een werk of zo. Het is een hobby, maar het voelt ook meer gewoon als mijn job dat ik hier tijdens het reizen doe, wat ik overigens geweldig vind. Ja. Maar daardoor, je reist ook wat langzamer, dus af en toe blijf je op een plek om gewoon de hele dag te editen. Dus dat is ook op zich wel voor je hoofd wat fijner, in plaats van de hele tijd maar door te gaan en door te gaan en door te gaan. Mm. Om zo wat terug te reflecteren. Ja, heb je het idee dat af en toe een beetje van heel veel tijd is. Als je nu reflecteert op de afgelopen 11 maanden, wat heb je voor jezelf heel erg geleerd? Heb je het idee dat je al heel erg een ander mens bent? Heb je, zoals de clichés zeggen, jezelf gevonden op deze reis? Jezelf vinden doe je zeker. En als ik het kan vergelijken, als ik gewoon eigenlijk één antwoord kan geven, dan denk ik dat ik beter kan inleven met mensen. Ook vanuit jezelf leer je gewoon veel meer met mensen mee te leven. Want je maakt zelf heel veel verschillende dingen mee. Je bent heel veel verschillende soorten personen. De ene keer ben je on top of the world, letterlijk en figuurlijk. En de andere keer zit je weer in een diep dal. En zo kan je bijvoorbeeld ook weer beter meeleven met mensen die ook in de put zitten. Of mensen die op een moment heel gelukkig zijn, maar waarbij dat natuurlijk ook niet voor eeuwig is. Nee, precies. Dus je leeft gewoon heel veel verschillende levens in een hele korte tijd. Dus daardoor weet je veel beter eigenlijk, denk ik, wat het is om een mens te zijn. Zeker, dat is echt prachtig. Ik hoorde dat nu je zus is op dit moment bij jou ook in India op bezoek. Hoe kijkt jouw familie naar deze reis, dat je dit aan het doen bent? Ja, ik vind het wel spannend. Dat moet ik wel toegeven, maar dat is ook hartstikke logisch. Zeker. Naast de spanning zijn mijn ouders eigenlijk ontzettend trots. En naast het feit dat ik mijn comfortzone de hele tijd een beetje verleg, wordt hun comfortzone ook verlegd. Mm. Want ik begin natuurlijk met in Europa liften. Dat vinden ze dan natuurlijk wel oké. Ja. Dan ga ik vervolgens naar Turkije, gaat hun comfortzone ook weer iets verder. Dus als ik meteen was begonnen in Saudi-Arabië of Sudan, dan zouden ze er anders naar kijken dan hoe ik het nu heb gedaan. En dat is gewoon een stukje bij beetje iets verder. Ja. Je breidt het steeds een beetje uit. Dat is heel mooi. Hoe is het nu om je zus dan bij je te hebben? Hoe voelt het om even een stukje thuis weer te hebben midden in India? Ja, echt ontzettend bijzonder. Het is onbeschrijfelijk. Ook om gewoon te kijken van wat het met mij doet. En het verbaast me echt ontzettend erg dat ik nog geen één keer ruzie heb gehad met mijn zus. Terwijl, toen we bij elkaar in een huis woonden vroeger, natuurlijk, je bent broer en zus. Dan kan het af en toe wel een beetje oplopen. Maar hier op reis is het eigenlijk alleen maar fijn. En gewoon super prettig hoe open we kunnen praten. We merken, we zijn allebei volwassen geworden. En het geeft gewoon echt een heel warm gevoel van familieliefde. En prachtig. Zeker na zo'n lange tijd alleen reizen is dat heel erg fijn. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Nu komt eigenlijk het staartje in zicht van de reis. Je gaat richting Hongkong. Klopt. Hoe zien die komende maanden er nog uit voor jou? Nu heb ik met mijn zus dus een iets rustigere reis. Als in dat we gewoon met de trein van plek naar plek gaan in India. Mm-hmm. Heel graag wil ik weer lekker het avontuur aan. Dus ik hoop in Nepal weer te gaan liften. Want dat is toch waar ik heel erg van geniet. Om zo een beetje met de mensen in contact te komen. Dus, zeker. Ik denk dat mijn zus dat ook wel leuk vindt. En voor de rest ga ik vanaf daar proberen Tibet in te komen. Mm. Alleen de Chinese overheid heeft daar heel erg veel restricties op gelegd. Dus ik heb eigenlijk geen idee of dat gaat lukken. Okay. En mocht dat nou niet lukken, dan pak ik waarschijnlijk het vliegtuig naar het eerstvolgende stad na Tibet in China. En lift ik vanaf daar het laatste stuk. Wauw, ongelooflijk. Hoe voelt het dat het ook al op zijn einde aan het lopen is? Heel erg graag. Echt heel erg graag. Ik kan me er eigenlijk nog geen voorstelling bij maken. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat lijkt precies, me ook heel. Laat ik lekker aan de toekomst over. Precies, en dat gat dat wordt sowieso ook wel weer opgevuld. Heb je enig idee wat je gaat doen in Nederland als je weer terug bent? Ja, heb ik. Ik ben natuurlijk ook heel hard over aan het nadenken. Want reizen vind ik geweldig en dat blijf ik mijn hele leven doen. Maar je hele leven lang alleen maar reizen, daar zie ik toch minder de waarde van in. Want ik wil ook heel graag juist de kennis die je opdoet thuis weer opbouwen. En vanaf daar gewoon te groeien met de mensen om je heen. Ja, banden te hebben, connecties. In plaats van hoe dat met reizen de hele tijd van hot naar her gaat. Ja. Dus ik hou het reizen erin, maar niet constant. En ik wil heel graag in Nederland verder gaan met content creëren en in Nederland ontdekken wat er allemaal te ontdekken valt. Want ik denk dat je niet per se naar de andere kant van de wereld hoeft om je comfortzone uit te breiden, maar dat het ook kan door beroepen te zien, door hobby's te proberen, subculturen te ervaren. En dat hoop ik een beetje te kunnen meegeven aan iedereen die meekijkt. Heel mooi. Waar kunnen wij jou nog volgen de komende periode? Dat kan op Tim's Travel. Dat is T-I-M-Z Travel. Ja. Zowel op TikTok als op Instagram. En daar post ik twee keer per week een filmpje van alles wat ik zie en meemaak. Ja, en het is echt het kijken waard. Ook zeker om even terug te kijken van wat je allemaal hebt ervaren. Want het is te veel eigenlijk om in een gesprek van een kwartier te laten horen wat je allemaal hebt gezien. Dus ik zou iedereen ook echt aanraden om dat te gaan bekijken. Ik wil je heel erg bedanken, Tim Schuit. En ik wil jou ontzettend veel succes wensen en heel veel plezier nog in die komende laatste maanden. NPO Radio 1.